ข้อความในคุถกานิกายอิติวุตกะนะครับชีวิตสูตรนะครับในข้อ271ว่าด้วยก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็เป็นธรรมบรรณาการถวายแด่พระคุณเจ้าที่รักและเคารพนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเป็นอยู่เพราะการแสวงหาก้อนข้าวนี้เป็นกรรมที่ลามกของบุคคลผู้เป็นอยู่ทั้งหลายเรียกว่าชีวิตของขอทานนี่นะครับเป็นความอยู่ที่เลวทรามทั้งหมดนะครับเมื่อเทียบกับคนเป็นอยู่ทั้งหลายเนี่ยนะชีวิตขอทานทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะว่าบุคคลผู้ด่าย่อมด่าว่าท่านผู้นี้มีบาตรคือกระเบื้องในมือนะย่อมเที่ยวแสวงหาก้อนข้าวในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็กุลบุตรทั้งหลายเป็นผู้ไปในอำนาจแห่งเหตุอาศัยอำนาจแห่งเหตุไม่ได้ถูกพระราชาให้นำไปจองจำไว้เลยนะครับไม่ได้ถูกโจรนำไปกักขังไว้ไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้ตกอยู่ในภัยแล้วก็เป็นผู้มีความเป็นอยู่เป็นปกติย่อมเข้าถึงความเป็นอยู่ด้วยการแสวงหาก้อนข้าวนะครับก็ด้วยคิดว่านะคือเป็นปกติธรรมดาเลยนะครับเป็นคนที่มีรูปร่างแข็งแรงเป็นต้นเนี่ยนะสมส่วนหมดแต่ก็มาถือกระเบื้องนะครับถือบาตรแสวงหาก้อนข้าวด้วยคิดว่าแม้พวกเราแลเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตครอบงามแล้วถูกทุกข์ติดตามแล้วถูกทุกข์ครอบงามแล้วแม้ฉะนั้นการกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็กุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้มีอภิชามากมีความกำหนัดแรงกล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจชั่วร้ายมีสติหลงลืมไม่รู้สึกตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สำรวมอินทรีย์เรากล่าวบุคคลนี้ว่ามีอุปมาเหมือนดุ้นฟืนในที่เผาผีที่ไฟติดทั่วแล้วทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนคูดจะใช้ประโยชน์เป็นฟืนในบ้านในป่าก็ไม่สำเร็จฉะนั้นบุคคลนี้เสื่อมแล้วจากโภคะแห่งคฤหัสถ์และไม่ยังผลแห่งความเป็นสมณะให้บริบูรณ์นะครับบอกว่านี้หมายถึงพระภิกษุผู้มีศีลนะครับตั้งใจบวชมาเป็นอย่างนี้แต่บวชมาแล้วเนี่ยนะครับปล่อยจิตให้เป็นไปกับอกุศลวิตกมากๆนะครับลักษณะนี้นะครับเหมือนกับท่อนฟืนเผาผีนะครับแล้วผมก็ตรัสเป็นคาถาว่าบุคคลผู้มีส่วนชั่วเสื่อมแล้วจากโภคะแห่งคฤหัสถ์ย่อมขจัดผลแห่งความเป็นสมณะให้กระจัดกระจายไปเหมือนดุ้นฟืนในที่เผาผีชิบหายไปอยู่ฉะนั้นครับถ้าพี่ไม่มีศีลนะครับก้อนเหล็กร้อนเปรียบด้วยเปลวไฟอันบุคคลผู้บริโภคแล้วยังจะดีกว่าบุคคลผู้ทุศีลไม่สำรวมพึงบริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นจะดีอะไรนะครับเนี่ยถ้าพูดถึงอย่างนี้ก็ทำให้นึกว่าโอ้ชีวิตของคนขอทานเนี่ยนะครับเป็นชีวิตที่อับพับที่สุดนะครับในบรรดาการใช้ชีวิตทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่ชาวบ้านทั่วๆไปในสมัยนี้นะเห็นตู้เจ้าเขาไม่ค่อยศรัทธาหรือไงไม่ทราบนะครับมันใครขี้เกียจนี่เขาจะไปบวชไปว่าไปบวชเป็นตู้เป็นเจ้าไปอะไรกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของยุคนี้เนี่ยนะครับพระสงฆ์องค์พระเจ้าเราเนี่ยถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็จะนี่แหละครับอย่างที่พระองค์ว่าแล้วก็เหมือนกับชาวบ้านตำหนิสมัยนี้นะครับถูกแปะหมดเลยอย่างที่คอมมิวนิสต์ทั้งหลายเขาดูถูกนะครับถ้าหากว่าไม่ประพฤติปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยจริงๆก็เป็นคนที่กินแรงสังคมนะครับก็คิดดูนะครับคนปูนพ่อปูนแม่เขาทำไร่ไถนาเลือกสวนครับงกๆเงินๆนะครับตื่นเช้ามาไปรดน้ำผักนะครับนะเขาต้องหอบน้ำหิ้วน้ำนะครับแม้กระทั่งอาหารเนี่ยไอ้ส่วนดีๆของเขาก็ยังแบ่งมาครึ่งหนึ่งเป็นต้นเนี่ยนะครับมาถวายแล้วก็ของเราเองการงานก็ไม่ต้องทำเลือกสวนไร่นะแต่ว่าไปแล้วบ้านอยู่ใหญ่โตกว่าโยมอีกนะครับศาลารามแต่ละแห่งใหญ่โตกว่าของสวยๆงามๆข้าวของเครื่องใช้ผ้าห่มดีๆเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าเทียบไปแล้วก็ใช้ของดีหมดเลยนะถ้าดูเปรียบเทียบกันหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็อยู่อย่างอยู่เย็นเป็นสุขใครมาหาก็ต้องมากราบมาไหว้นะครับเวลาจะกินทีคนก็ต้องมาเชื้อเชิญมานิมนต์เนี่ยนะครับถ้าเทียบไปแล้วนะครับ ดูแล้วมันเหมือนกับราชาดีๆนี่เองนะครับส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าหากว่าไม่มีคุณคู่ควรแก่การบริโภคเนี่ยนะครับก็น่าเสียใจด้วยนะครับว่าเหมือนกับไก่ที่เขากำลังเอาไปขุนนะครับเตรียมจะเชือดเท่านั้นเองนะครับไม่ต่างกันนะครับในชีวิตสูตรนี่นะครับมีเรื่องราวก่อนที่พระองค์จะตรัสมีดังว่านะครับมีเรื่องมาว่าดังได้ทราบมาว่าสมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่นิโคธารามใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ภิกษุทั้งหลายพากันปูที่นั่งที่นอนสำหรับพระอคันตุกะทั้งหลายกำลังเก็บบาตรเก็บจีวรและสามเณรทั้งหลายก็พากันรับเอาลาภของภิกษุทั้งหลายผู้มาถึงแล้วถึงแล้วในที่ที่แจกลาภก็ได้ส่งเสียงอึกทึกกันเลยนะครับคือข้าคันตุกะมาเยอะนะเจ้าถิ่นเจ้าที่ก็ต้อนรับมาเลยทักทายปราศรัยก็แบ่งข้าวแบ่งของกันใครมีของฝากใครนะก็รับเสียงเจี๊ยเจ้าเจี๊ยเจ้ากันใหญ่เลยพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับเสียงนั้นแล้วได้ทรงประณามขับไล่ภิกษุเหล่านั้นนะไล่นี้เลยนะครับดูในจาตุมสูตรนะครับจาตุมสูตรมัชฌิมนิกายนะถ้าโดยพิสดารนะครับทีนี้ได้ทราบว่าภิกษุเหล่านั้นเป็นภิกษุใหม่ทั้งนั้นมาสู่พระธรรมวินัยนี้ยังไม่นานครับบวชไม่นานนะครับครูบาอาจารย์ไม่แน่ยังไม่ทันได้แน่บรมอบรมสั่งสอนนะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาไปนี่ก็ส่งเสียงดังกระทึกคึกโครมไปหมดเลยนะครับขาดระเบียบขาดวินัยนี่ถ้าภิกษุบวชนานๆแล้วก็ต่อถ้าประพฤติตัวเหมือนกันก็แสดงว่าพอกันเนี่ยทีนี้ท้าวมหาพรหมนี่ก็ทราบพฤติการนั้นแล้วก็ได้เสด็จมาแล้วก็ทูลขอพระพุทธานุเคราะห์นะครับให้พระองค์ทรงอนุเคราะห์แก่ภิกษุที่ถูกประณามเหล่านั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงพอพระทัยภิกษุสงฆ์นะครับก็ไปอ้อนวอนเชื้อเชิญนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงเปิดโอกาสให้ท้าวมหาพรหมนั้นทีนั้นท้าวมหาพรหมได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เปิดโอกาสให้ข้าพระองค์แล้วก็ได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วก็ได้เสด็จหลีกไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงดำริว่าขอภิกษุสงฆ์จงมาเถิดแล้วได้ทรงแสดงอาการแก่พระอนนทเถระเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุเหล่านั้นจึงถูกพระอนนทเถระเรียกให้มาหาได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายินดีแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาหาพระธรรมเทศนาที่เป็นสัปปายะแก่ภิกษุเหล่านั้นก็เลยทรงดำริว่าภิกษุเหล่านี้ถูกเราประณามเพราะเหตุแห่งอามิตรธรรมเทศนาว่าด้วยก้อนข้าวที่ทำเป็นคำคำจะเป็นสัปปายะของภิกษุเหล่านั้นดังนี้แล้วก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาที่ว่าอันตะมิดังภิกขเวดังนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ก็ขยายคำว่าอันตะสับอันตะสับอันตะสับนี่มีหลายความหมายนะครับความหมายที่หนึ่งแปลว่าส่วนก็ได้ความหมายที่สองแปลว่าตัดขาดก็มีแปลว่าครอบงำก็ได้นะครับแปลว่าอวัยวะก็ได้แปลว่าจิตก็ได้แปลว่าภายในก็ได้แปลว่าลามกก็ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะหนึ่งส่วนสองตัดขาดสามครอบงำสี่อวัยวะห้าจิตหกภายในเจ็ดลามกนะครับมีประมาณ7ในอ่ะนะนะอย่างเช่นที่แปลว่าส่วนในคำทั้งหลายเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณะพราหมณ์บางพวกเป็นปุพพันตกัปปิกะนะครับลัทธิที่อ้างส่วนเบื้องต้นนะครับผู้สร้างนะครับมีส่วนคล้อยตามส่วนเบื้องต้นนะครับอันนี้อันตะนี่นะครับอันตะนี่ตรงนี้แปลว่าส่วนเบื้องต้นนะครับเช่นมีส่วนเบื้องต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันตะสับตรงนี้แปลว่าส่วนอันนี้ก็ยกข้อความมาในพรหมชาลสูตรนะครับทีนี้อันตะสับบางทีแปลมีความหมายว่าตัดขาดก็ได้เช่นนะว่าท่านได้ทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วโลกนี้มีที่สุดหมุนไปรอบๆนะครับอันนี้นี่แปลว่าตัดขาดนะครับคือตัดขาดหรือทำที่สุดแห่งทุกข์นะหรือบางทีก็มีความหมายว่าครอบงำเช่นปฐวีธาตุอาศัยภูมิภาคที่ปกคลุมด้วยของเขียวกั้นด้วยถนนมีภูเขาขวางกั้นอันนี้แปลว่าครอบงำนะครับคำว่าปกคลุมนั่นเองนะครับครอบงำก็คือปกคลุมหรือบางทีนะครับอันตะสับนี่แปลว่าอวัยวะนะครับในร่างกายเช่นคำทั้งหลายมีที่ว่าไส้ใหญ่นะครับสายรัดเนี่ยนะครับอันตะคูนังนะอันตังอันตะคูนังเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็หมายถึงอวัยวะในร่างกายนะครับเช่นไส้ใหญ่ นะครับไส้น้อยเนี่ยนะอันตะตัวนั้นอ่ะแปลว่าลำไส้ก็คือส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกายหรือว่ามาแล้วในความหมายว่าเป็นจิตก็มีนะครับแปลว่าจิตอย่างเช่นคำว่าก็คนบางจำพวกมีบริวารห้อมล้อมเที่ยวไปอยู่ภายในจิตไม่บริสุทธิ์แต่ภายนอกกายงดงามนะครับหมายความว่าโหใจนี่ลามกน่าดูเลยแต่ร่างกายดูน่าเลื่อมใสเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันตะตรงนี้แปลว่าจิตนะครับหรือว่าบางทีนะอันตะศัพท์แปลว่าภายในภายในก็เช่นในคำเป็นต้นว่าอุบลปทุมบุญทริกบางเหล่าเกิดในน้ำเจริญในน้ำมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้นะครับจมและพอกพูนอยู่ในภายในอันนี้แปลว่าภายในนะครับอันตะศัพท์เหมือนกันหรือบางทีก็แปลว่าลามกก็ได้นะครับอันตะเช่นคำว่าบรรดามฤคทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์เลวทรามในบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายนะครับหมาสุนัขจิ้งจอกนี่เลวกว่าพวกว่างั้นเถอะบรรดาปักษีทั้งหลายกาเนี่ยเป็นสัตว์ชั้นต่ำบรรดาต้นไม้ทั้งหลายต้นละหุ่งเป็นต้นไม้ชนิดเลวของเลวทรามทั้ง3อย่างนี่มาประชุมกันวะนะครับรวมศูนย์รวมความเลวอ่ะนะใช่มั้ยครับสุนัขจิ้งจอกกาแล้วก็ต้นละหุ่งนะครับมารวมกันนะครับนะครับก็คือก็เลวกว่าต้นไม้อย่างอื่นมั้งครับด้วยเหตุผลของเขาอ่ะนะถามว่าพระสูตรนี้เนี่ยแปลว่าเลวนะครับแปลว่าเลวซ้ำนะอันตะศัพท์ตรงนี้นะครับในสูตรนี้แปลว่าเลวอย่างเช่นเพราะฉะนั้นบทว่าอันตะมิดังภิกขเวชีวิกานังจึงมีอธิบายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชีวิตคือความเป็นอยู่นี้เป็นชีวิตที่ต่ำซามคือล้าหลังในแก่ลามกหมายคำว่าเลวกว่าความเป็นอยู่ทุกชนิดของผู้เลี้ยงชีวิตทั้งหลายคือชีวิตขอทานเหมือนกันเนี่ยชีวิตที่ถือกระเบื้องเนี่ยนะครับของเราเรียกว่าบาทนะเรียกเพราะๆหน่อยเรียกว่าบาทนะครับถือบาทหิ้วขอคนอื่นเขากินนะบทว่ายะทิทางปินโดลยังความว่าชีวิตของผู้ที่เลี้ยงชีพด้วยการแสวงหาก้อนข้าวคือเที่ยวนะการเที่ยวขอเขานี้ใดก็บทว่าปินโดลยังนี้มีอรรถแห่งบทดังต่อไปนี้บุคคลชื่อว่าปินโดละเพราะเที่ยวไปเพื่อก้อนข้าวกิจกรรมของผู้เที่ยวไปเพื่อก้อนข้าวนั้นชื่อว่าปินโดลยะอธิบายว่าผู้เลี้ยงชีพด้วยการแสวงหาก้อนข้าวนะครับไปเที่ยวหาเขาถวายมาเป็นปั้นปั้นปั้นนะครับใส่ถุงมาด้วยเนาะนะครับทีนี้ว่าชีวิตแบบนี้นะครับชื่อว่าชีวิตที่เลวกว่าพวกว่างั้นเถอะนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายทั่วไปนี่เวลาเขาด่าคนเนี่ยนะประจานคนก็ให้ไปขอทานกินว่างั้นเถอะนะฉันใดว่าชีวิตแบบนี้จึงเลวว่างั้นการด่าชื่อว่าอภิลาปะอธิบายว่ามนุษย์ทั้งหลายโกรธแล้วจะด่าคนที่เป็นศัตรูของตนว่าแกเนี่ยควรจะนุ่งผ้าเก่าๆมีมือถือกระเบื้องเที่ยวแสวงหาก้อนข้าวว่างั้นเดี๋ยวไปขอทานไปว่างั้นนะครับเหมือนเราเลยว่างั้นอีกอย่างหนึ่งจะด่าอย่างนี้ทีเดียวว่าแกจะไม่มีอะไรที่จะต้องทำแล้วหรือจึงได้ละทิ้งหิริโอตตปะทั้งที่ยังมีกำลังและความเพียรแล้วเป็นคนกำพร้ามีมือถือบาทขอทานเขากินนะครับมาหมดที่ไปหรือยังไงจึงได้มาถือกระเบื้องขอทานเขากินว่างั้นนะเอาที่จริงแถวบางคนเขาว่าอย่างนี้จริงๆนะครับเขาว่าเห็นพระบวชนานๆเนี่ยนะบางทีก็ตำหนิในลักษณะนั้นไม่มีที่ไปไม่มีที่ทำกินหรือยังไงนะครับของเราเราตรวจสอบดูเป็นอย่างเขาว่าหรือเปล่านะครับถ้าเป็นอย่างเขาว่านี่ก็เสียหายแล้วนะครับบทว่าตันจักโขเอตังความว่าย่อมเข้าถึงแม้ถึงการสาปแช่งคือความเป็นอยู่ด้วยการแสวงหาก้อนข้าวนี้นะครับหมายความว่าถ้าเขาจะด่านะเขาจะด่าเราแบบนี้แหละครับด่าคนแบบพูดแบบชำนวนชาวบ้านทั่วๆไปนะเวลาเขาด่ากันเขาจะด่ากันแบบนี้กุลปุตตาอุเปนติอัฏฐวสิกาความว่ากุลบุตรโดยกำเนิดและกุลบุตรผู้มีอาจาระในศาสนาของเราเป็นผู้อยู่ในอำนาจแห่งอัตคือเป็นผู้อยู่ในอำนาจแห่งเหตุคืออาศัยเหตุแล้วเข้าถึงคือประสบนะครับหมายความว่าผู้ที่มาบวชเข้ามาในศาสนานี่นะครับที่มาถือก้อนข้าวเนี่ยนะครับขอเหมือนกับขอทานเนี่ยนะเพราะมีเหตุนะเพราะมีประโยชน์เพราะมีอัตนะจึงมาทำอย่างนี้นะครับอัตที่ว่าคืออะไรครับก็ต้องเว้นก่อนว่าราชาพินีตาเป็นต้นต่อไปว่าคนเราได้ถูกพระราชาให้จองจำไว้ในเรือนจำเพราะกินของหลวงหนีไปบวชคนเหล่านั้นชื่อว่าราชาพินีตาเพราะถูกนำไปยังที่จองจำพูดอย่างไรหนึ่งก็ไม่ได้หนีคุกหนีตารางมาบวชนะที่มาบวชเนี่ยนะเพราะเป็นกุลบุตรใช่ไหมครับก ุลบุตรโดยกำเนิดนะครับเป็นคนลูกของคนมีผู้ดีมีตระกูลแล้วก็มีความประพฤติดีเนี่ยนะครับที่มาบวชนี้ก็ไม่ได้บวชเพราะหนีคุกหนีตารางมานะหรือว่าไม่ได้บวชเพราะหนีโจรมาอธิบายว่าคนเหล่าใดถูกพวกโจรจับในดงเมื่อบางเหล่าถูกฆ่าให้ตายแต่บางเหล่าขอร้องว่านายครับถ้าพวกผมถูกพวกท่านปล่อยไปแล้วจักครองเรือนแล้วบวชจักทำบุญใดๆมีพุทธบูชาเป็นต้นในที่นั้นๆจักให้ส่วนบุญจากนั้นแก่ท่านทั้งหลายดังนี้ก็เป็นผู้อันโจรเหล่านั้นปล่อยแล้วก็ไปบวชคนเหล่านั้นชื่อว่าโจราภินีตาเป็นผู้ถูกโจรนำไปยังที่จะถูกให้ฆ่าตายอย่างนี้เรียกว่านะบวชเพราะหนีโจรเหมือนกันเถอะบวชเพราะขอร้องโจรกุลบุตรนี่ไม่ได้บวชเพราะนะครับไปบนโจรไว้หรอกเหมือนกันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะแต่คนเหล่าใดกู้หนี้แล้วไม่สามารถจะใช้หนี้ได้นี้ไปบวชคนเหล่านั้นชื่อว่าอีนัตตาแปลว่าลูกหนี้นะเชื่อมบทว่าก็กุลบุตรทั้งหลายในศาสนาของตถาคตนะครับได้ถูกพระราชานำไปเป็นต้นนะมีการเลี้ยงชีพตามปกติเข้าถึงความเป็นผู้ขอทานนี้นั้นนะครับนะอีกอย่างหนึ่งก็ด้วยคิดว่าเราทั้งหลายถูกชาติเป็นต้นนั่นแหละครอบงำแล้วนะครับคือที่บอกว่านะพวกเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตครอบงำแล้วถูกทุกติดตามแล้วถูกทุกครอบงำแล้วแม้ฉะนั้นการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏได้นะครับอย่างที่เราเคยสวดๆนะภิกขุนังสิกขาสาชีวะสมาปนานะครับเช้าๆโดยทั่วๆไปก็จะสวดอย่างนี้กันเพราะฉะนั้นก็ที่บวชนี้เพราะว่าเห็นถูกชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนะอุปายาตครอบงำท่วมทับนะครับจึงได้มาบวชจึงได้ต้องมาถือกระเบื้องขอทานอยู่เพราะว่าปรารถนาจะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากวัฏทุกข์เหล่านี้ว่างั้นทีนี้ก็ขยายตามลำดับว่าชาติยาเป็นต้นพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้การก่อเกิดครั้งแรกของขันธ์ทั้งหลายในหมู่สัตว์นั้นชื่อว่าชาตินะครับแรกเริ่มปฏิสนธิเนี่ยนะครับส่วนความแก่ง่อมนะครับชื่อว่าชราความแตกดับชื่อว่ามรณะความเร่าร้อนคือการแผดเผาภายในใจของผู้ถูกความเสื่อมเพราะญาติเสื่อมจากญาติก็เผานะครับซื้อโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นหรือว่าเสื่อมโภคะหรือว่าเสียศีลเสียทิฏฐินะครับกระทบกระทั่งนี้ชื่อว่าโสกะนะครับแผดเผาภายในนะส่วนความพิลาภพร่ำทางวาจานะครับของผู้ถูกความเสื่อมเสียกระทบกระทั่งแล้วชื่อว่าปริเทวะการเบียดเบียนทางกายของผู้ที่ถูกโพธิภพที่ไม่น่าปรารถนากระทบเนี่ยชื่อว่าทุกข์การเบียดเบียนทางใจของผู้ที่มีจิตนะครับถูกกระทบกระเทือนในอาคาตวัตถุทั้งหลายชื่อว่าโทมนัสนะครับเสียใจนะมีเรื่องกระทบกระเทือนใจความลำบากแรงกล้าที่เกิดจากกลุ้มใจของผู้ถูกความเสื่อมญาติเป็นต้นกระทบนะครับผู้ไม่สามารถจะยับยั้งไว้ได้แม้ด้วยการครวญครางชื่อว่าอุปายาตนะครับผู้ถูกทุกข์ทั้งหลายมีชาติเป็นต้นครอบงำแล้วชื่อว่าถูกทุกข์ติดตามแล้วคือเป็นผู้ถูกทุกข์ทั้งหลายมีชาติทุกข์นะครับคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตนี่นะครับสอดแทรกเข้าไปในภายในทุกขะปเรตาผู้ถูกทุกข์และเหตุเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ครอบงำแล้วอธิบายว่าชาติเป็นต้นชื่อว่าทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตชื่อว่าทุกข์เพราะเป็นตัวทุกข์นะครับถ้าไม่มีชาตินะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตจะเกิดได้อย่างไรใช่ไหมบอกอัปเปวนามะอิมาสะเกวรสะนะครับเป็นต้นเนี่ยนะที่บอกว่าชื่อแม้ฉะนั้นการทำการตัดขาดคือกิริยาที่สุดลงแห่งกองทุกข์ในวัฏฏะทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏนะครับทำยังไงจะปรากฏชัดแก่เราได้นะครับทำยังไงจึงจะได้พ้นจากชาติชรามรณะนี้สักทีนึงในคำว่าโสจะโหติอภิชาลุนะครับคือหมายความว่าโอ้ที่มาบวชเนี่ยนะเพราะอาเป็นกุลบุตรด้วยแล้วก็เห็นภายในวัฏฏะทั้งหลายนี้ด้วยก็เลยมาบวชพอบวชแล้วก็มาถือกระเบื้องขอทานเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ว่าพอบวชแล้วมาทำตัวยังไงครับโสจะโหติอภิชาลุว่างั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพื่อจะทรงแสดงถึงกุลบุตรผู้ให้ความคิดเกิดขึ้นในเบื้องต้นว่า เราจักทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วบวชแต่ภายหลังไม่สามารถทำการบวชนั้นให้เป็นแบบนั้นได้คือทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พอบวชแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างที่คิดหรอกครับที่บวชที่แรกอุ้ยเหลื่อมใสจริงๆนิพพานเนี่ยต้องชาตินี้ให้ได้บวชนะแรกเริ่มเดิมบวชนี่แหมนิพพานแค่เอื้อมนะครับบวชแล้วประพฤติปฏิบัติไม่กี่ปีบรรลุแน่นอนนะครับพอบวชมาแล้วเป็นไงครับอภิชฌาลุเป็นผู้เพ่งสิ่งของของผู้อื่นนะครับวันวันก็น้อมนึกคิดถึงที่ไหนก็ได้สำนวนวิญญาณไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวคิดแต่เรื่องนอกตัวคิดไกลบ้านไกลเมืองคิดไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับบทว่าติปสาราโคความว่าผู้มีราคะมากนะครับบทว่าพยาปันจิตโตเป็นผู้มีจิตวิบัติเพราะเป็นจิตเสียด้วยพยาบาทนะครับใจเสียแล้วนะปทุธรรมนะสังกัปโปความว่าผู้มีจิตถูกโทสะปทุสร้ายแล้วด้วยสามารถแห่งการเข็นฆ่าพวกอื่นเหมือนโคมีเขาแหลมนะครับพอบวชมาแล้วก็โอ้ยจิตใจเป็นไปกับโทสะนะเที่ยวว่าคนโน้นด่าคนนี้ตำหนิคนนั่นเป็นต้นนะครับบทว่ามุทัสสติความว่าเป็นผู้มีสติหลงลืมคือทำอะไรไว้ในที่นี้แล้วก็ระลึกในที่นี้ไม่ได้เหมือนกาเนี่ยนะครับซ่อนก้อนข้าวเอาไว้แล้วเหมือนสุนัขซ่อนเนื้อไว้แล้วก็นึกไม่ได้ฉะนั้นนะครับโอ้แอบไปคาบข้าวเข้ามาแล้วก็เก็บซุกไว้เป็นอย่างดีนะครับแล้วลืมปล่อยให้บูดทิ้งนะครับหมาไปขโมยเนื้อเข้ามาแล้วก็แอบซุกเอาไว้นะครับนะเอาลืมอีกแล้วนะครับเน่าทิ้งหมดนะครับนะเนี่ยพวกหลงลืมสติเป็นอย่างนี้แหละครับนะครับทำอะไรก็หลงล้มลืมปั่มปั่มเป้อลักษณะนั้นนะครับบทว่าอสัมปชาโนความว่าไม่มีปัญญาคือเว้นจากการกำหนดขันเป็นต้นนะครับไม่มีการพิจารณาว่านี้ขันนี้ธาตุนี้อายตนะนี้สัจจะนี้อินทรีย์นี้ปฏิจจสมุปบาทนี้ขันนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้รูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลไม่พิจารณาสักอย่างเลยนะครับอันนี้เรียกว่าอสัมปชาโนบทว่าอาสมาหิโตว่าหยุดนิ่งอยู่ไม่ได้เหมือนเรือที่ผูกไว้ในกระแสน้ำเชี่ยวนะครับจิตใจนี่หวั่นไหววอกแวกคิดโน่นคิดนี่นะครับคิดห้านะคิดห้าสำนวนว่าคิดนาทีเดียวเนี่ยก็ไม่รู้กี่สิบเรื่องต่อกี่สิบเรื่องนะครับแวบแวบประมาณนะถ้าเป็นพวกอะไรนะบางองค์เนี่ยนะครับโอ้ยนั่งคิดถึงกีฬานะมีรูปหนึ่งก็บอกเขานึกนะเขาทำบุญนะปรารถนาอยากจะเป็นนายร้อยเขาบอกงั้นอีกพักหนึ่งไปในร้อยก็ไม่ได้อยากเป็นนักฟุตบอลเขาว่างั้นไปมาอยากเป็นนักบาสคิดไปคิดมาโอ้ยวนอยู่นะครับเดินจงกรมคิดหมกมุ่นในเรื่องพวกนี้แหละครับมีนะบอกโอ้ให้มันได้ขนาดนี้สินะครับพวกนี้จิตไม่ตั้งมั่นนะครับเดินไปยิ้มไปหัวเราะไปซึมไปอะไรไปนะครับวันโอ้ยวันๆเนี่ยคิดไปไม่รู้กี่สิบเรื่องต่อกี่สิบเรื่องนะครับโยมก็ไม่เห็นก็บอกเออองค์นี้สุขภาพจิตดีหรือเปล่าเขาจะพาไปหาหมอนะครับโยมก็สงสารนะเขาจะพาไปหาหมอเองกลัวว่าจะป่วยหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะครับมันเรียกว่าอะสมาฮิโตมีจิตไม่ตั้งมั่นนะครับของเรานี่ก็เป็นคล้ายๆนะครับแต่ว่ากิริยาไม่หนักขนาดนั้นเท่านั้นแหละครับ ควบคุมพฤติกรรมได้ว่างั้นแหละนะแต่ความคิดก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ว่างั้นน่ะบทว่าวิผันนจิตโตเขาว่าตื่นตกใจเหมือนเนื้อขึ้นสู่ทางว่างั้นนะมันระหวาดระแวงมันสะดุ้งไปหมดเลยนะครับบทว่าปากะตินริโยความว่าเป็นผู้ไม่สำรวมอินทรีย์เหมือนคฤหัสถ์ทั้งหลายนะครับเหมือนโยมเลยนะผู้ไม่สำรวมอินทรีย์มองดูคนที่ตนหวงแหนเพราะไม่มีการสำรวมวกเวกกวยวายไปหมดนะครับเจียวเจ้าเจียวเจ้าไปหมดเลยนะฮะลักษณะนี้นะครับเรียกว่าไม่สำรวมปากสำรวมคำสำรวมตาหูเลยนะครับเอะอะโวยวายไปหมดนะครับเออนะมีบางแห่งโอ้โหพาเข้าไปเป็นคันรถอย่างเงี้ยนะครับเอะอะโวยวายมันตึงนังอะไรนักก็ไม่รู้นะครับเห็นแล้วก็โอ้ยผมเป็นโยมใส่บาตรลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพูดอย่างเงี้ยโยมก็ใส่บาตรหรือเปล่าเนี่ยนะก็ทำสังฆทานเอากันแล้วกันนะนึกถึงอุชุปฏิปันโนสุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนแบบสมัยพุทธกาลใครจะรับของเราไปก็จ้างเต้อเหมือนกันบทว่าอุปโตปฏิตังนะครับมัชเชคูตะขะตังความว่าดุ้นฟืนยาวประมาณ8นิ้วไฟติดทั้งสองข้างตรงกลางก็เปื้อนคูดนะครับเปื้อนขี้หมานะไม่อ่านพุทธพจน์ซ้ำอีกครั้งเหมือนกันเถอะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็กุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้มีอภิชามากมีความกำหนัดอันแรงกล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจชั่วร้ายมีสติหลงลืมนะครับไม่มีสัมปชัญญะ มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สำรวมอินทรีย์เรากล่าวบุคคลนี้ว่ามีอุปมาเหมือนดุ้นฟืนในที่เผาผีที่ไฟติดทั่วแล้วทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนคูดจะใช้ประโยชน์ในเป็นฟืนในป่าก็ไม่สำเร็จฉะนั้นฟืนในบ้านก็ไม่ได้ในป่าก็ไม่ดีว่างั้นบุคคลนี้เสื่อมแล้วจากโภคะแห่งคฤหัสถ์และไม่ยังผลแห่งความเป็นสมณะให้บริบูรณ์ได้นะครับก็อธิบายว่าบทว่าเนวคาเมความว่าจริงอยู่ถ้าหากดุ้นฟืนนั้นเป็นของที่ใครๆนึกว่าสามารถนำเข้าไปใช้เพื่อประโยชน์แก่แอกไถและไม้จันทันนะครับไม้จันทันคือที่ลากลงนะครับมาลากลงแล้วก็ไม้จันทันนะครับและไม้ฝ้าได้ซ้ายนะครับไม้ฝ้าคือลากตีกระทงทั้งหลายแล้วเนี่ยนะก็ต้องผ่าเพื่อเป็นฟืนใช้ในบ้านนะครับคือถ้าหากว่ามันเศษเหลือประมาณ8นิ้ว8คืบแล้วก็เอามาผ่าหุงข้าวต้มแกงได้นะครับนะแต่ถ้าหากว่าเป็นของที่ใครๆนึกว่าสามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ไม้ปูพื้นและเตียงเป็นต้นที่กระท่อมนาได้ไซนะครับนะพอไปวางให้มันได้นั่งได้เป็นตังเป็นอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะไม้แบบนั้นก็ต้องผ่าเพื่อใช้เป็นฟืนในป่าแต่เพราะเหตุที่ประโยชน์แม้ทั้งสองอย่างนั้นใครๆก็ไม่อาจนำมาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสไว้อย่างนี้ครับทำไมครับเพราะว่าหัวท้ายถูกไฟไหม้เนี่ยนะครับหัวท้ายถูกไฟไหม้ตรงกลางก็เปื้อนขี้ต่างหากเนี่ยโอ้ยมาใช้งานอะไรนะครับนะฮะจะจับหัวจับท้ายไฟก็จะไหม้จับตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระอีกนะครับนะโอ้หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะครับบทว่าตถูปมาหังความว่าเราตถาคตเรียกบุคคลตามที่กล่าวมาแล้วนี้ว่าอุปมาเหมือนอย่างนั้นคือเช่นกับฟืนเผาศพถ้ามันเผาอะไรก็ยังชั่วหน่อยนะฟืนเผาผีนะครับไม่ม่วนเลยบทว่าคิโภคาจะปริหิโนความว่าเป็นผู้เสื่อมจากโภคาที่จะต้องได้เมื่อคฤหัสถ์ทั้งหลายผู้ครองเรือนแบ่งมรดกอยู่โดยประการอื่นด้วยอาจจะไปรับทรัพย์มรดกแบบชาวบ้านทั้งหลายทำมาหากินแบบเขาก็ไม่ได้นะครับบทว่าสามัญญทัตถันจะนะครับความว่าไม่สามารถยังสามัญญผลที่สัตว์ที่วิหาริกและอันเตวาสิกดำรงอยู่ในโอวาทของอุปชาและอาจารย์ทั้งหลายแล้วจะพึงถึงด้วยสามารถแห่งปริยัติและปฏิเวทให้บริบูรณ์นะครับปริยัติสัตว์ธรรมก็ไม่ได้ปฏิเวทมรรคผลนิพพานอะไรไม่ได้สักอย่างนะครับปริยัติเนี่ยนะครับอาจจะเอาสักนิกายจะเอาสักให้มันลึกซึ้งสักปิดกใดปิดกหนึ่งแทงตลอดปฏิบัติอู้ยอยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินนะครับอันหนึ่งพึงทราบว่าพระศาสดาไม่ได้ทรงอุปมานี้ด้วยสามารถแห่งบุคคลทุศีลสูตรนี้ไม่ใช่พูดถึงคนทุศีลนะครับแต่ทรงนำมาด้วยสามารถแห่งบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์ผู้ไม่เกียจคร้านผู้มีจิตถูกโทษทั้งหลายมีอภิชฌาเป็นต้นประทุษร้ายแล้วเอาคนศีลดีๆนี่แหละครับไม่ได้เป็นอาบัติปาราชงปาราชิกอะไรหรอกครับบวชมาดีนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่แหละครับแต่แหมโลภะอกุศลวิตกนั่งคิดถึงกามนอนคิดถึงกามทั้งหลายเนี่ยนะครับเอาแบบนี้แหละครับแหมโดนผมแล้วมั้งเนี่ยพวกดุนฟืนเผาศพทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับแหมไม่ไหวเลยก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้ต้องเอาแบบหนักๆ นะนะครับต้องเทศหนักๆอย่างนี้จึงจะได้งานเนี่ยนะไม่หนักหนาสาหัสจริงๆแม่ก็ยังนึกว่าตัวเองเนี่ยเจ๋งนะครับไปเทียบกับคนเลวสินะครับเอาคนดีๆเอาภาพแบบสมัยพุทธกาลมาเทียบแหมห่างเหลือเกินนะครับสมควรแล้วนะห่าง 2,000 กว่าปีขนาดนี้นะแล้วในคาถาพระองค์ก็ตรัสว่าบุคคลผู้มีส่วนชั่วเสื่อมแล้วจากโภคะแห่งคฤหัสถ์ย่อมขจัดผลแห่งความเป็นสมณะให้กระจัดกระจายไปเหมือนดุ้นฟืนในที่เผาผีชิบหายไปอยู่ฉะนั้นก้อนเหล็กร้อนเปรียบด้วยเปลวไฟอันบุคคลบริโภคแล้วยังจะดีกว่าบุคคลผู้ทุศีลผู้ไม่สำรวมพึงบริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นจะดีอะไรนะครับอธิบายว่าเสื่อมแล้วจากเครื่องอุปโภคที่ทำให้เกิดกามสุขใช่ไหมครับเสื่อมจากการดูหนังฟังละครดูเพลงทั้งหลายแหละไอ้ฟังเพลงทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับเสื่อมจากการเที่ยวดูโน่นชมนั่นชมนี่เพลิดเพลินสนุกสนานร่าเริงกินเลี้ยงตอนเย็นบะหมี่หอมๆอะไรๆไม่ได้สักอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นเสื่อมจากกามสุขหมดเกลี้ยงนะ บทว่าปริหิโนได้แก่เสื่อมโทรมแล้วบทว่าสามัญยถังได้แก่ทั้งพหูสูตรในทางปฏิเวททั้งพหูสูตรในทางปริยัติหมายความว่าเสื่อมจากสามัญญผลหมดเกลี้ยงนะครับคือทางการแตกฉานในพระธรรมคำสอนนะครับก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลก็ไม่ได้เพราะว่าคนเช่นนั้นไม่สามารถจะได้ฟังเรื่องที่ยังไม่ได้ฟังและยังเรื่องที่ฟังแล้วให้แจ่มแจ้งเพราะความเป็นคนเกียจคร้านนะครับใช้เวลาวันๆเนี่ยโอ้ยครุ่นคิดหมกไปในเรื่องอันนี้นะครับอกุศลวิตกนั่นแหละคนชั่วหมดสง่าเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าเสื่อมจากโภคะเพราะไม่มีบุญได้แก่บุรุษกาลกนีนะครับถ้าพูดแบบคารวาสนะคนไม่มีทรัพย์สินก็เรียกคนกาลกนีนะครับบทว่าปริทังสมาโนความว่าพินาศอยู่บทว่าปกิเรติความว่าเรี่ยราดคือกระจัดกระจายไปคำทั้งหมดนี้พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาการไม่เกิดขึ้นแห่งความเจริญคือสามัญญผลนะคือพหูสูตรแล้วก็พหูสูตรทางปฏิเวทนะครับแล้วก็ทางปริยัตินะขาดทั้งปริยัติปฏิเวทอะไรหมดเลยบทว่าชวาลาตังวินัสติความว่าบุคคลนั้นคือชนิดนั้นจะไม่ประกอบประโยชน์ให้แก่ใครๆเลยพินาศเหมือนดุ้นฟืนเผาศพดังที่กล่าวมาแล้วเพราะเป็นผู้พลาดจากประโยชน์ทั้งสองถามว่าพลาดประโยชน์2คือประโยชน์ไหนครับประโยชน์ของคารวาสและประโยชน์ของนักบวชนะครับเสื่อมหมดเลยนะถึงจะไม่ได้ทำการละเมิดทางกายและวาจาแต่เมื่อไม่ชำระจิตให้สะอาดก็พินาศนะครับชั่วทางกายก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกวาจาก็สำรวมดีอยู่หรอกแต่แหมใจอะสินะครับเพราะว่าจิตไม่สะอาดนะครับจะป่วยกล่าวไปยายถึงการล่วงละเมิดทางกายและทางวาจาเล่านะครับนี่โอ้ยกายนี่ครึ้มเงียบหมดนะครับวาจาก็ไม่พูดไม่จารักษาดีเยี่ยมแต่จิตนี่ไม่ได้เป็นบุญเลยนะครับอย่างนี้ก็ตุนฟืนเผาศพนะครับเผาผีหนักไปหรือเปล่านะแก่ๆกันนั่นแหละถ้าคนทุศีลไม่มีธรรมนะครับก้อนเหล็กร้อนเปรียบด้วยเปลวไฟอันบุคคลบริโภคแล้วยังจะดีกว่าบุคคลผู้ทุศีลผู้ไม่สำรวมจะพึงบริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นจะดีอะไรนะครับถ้าไม่มีศีลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าครั้นแสดงโทษของความทุศีลโดยการทรงแสดงถึงส่วนแห่งทุกข์ในอบายของเขาแล้วจึงตรัสด้วยคำว่าทุศีโลเพื่อจะแสดงพระประสงค์ให้สัตว์ทั้งหลายสงัดจากโทษของความทุศีลจึงตรัสคาถานี้นะครับที่บอกว่าชนเป็นอันมากนะครับมีผ้ากาสาวะพันคอเป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้ไปหมกไหม้อยู่ในอบายเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ศีลดีอกุศลวิตกก็ไม่ดีไม่ต้องกล่าวไปถึงศีลไม่ดีถ้าศีลไม่ดีนะครับกินข้าวของชาวแว่นแคว้นด้วยก็ไปกันหนักหนาสาหัสเลยนะครับเพราะฉะนั้นชำระสะสางได้ก็ชำระเถอะนะครับอย่าไปปล่อยให้ทุกข์ร้อนทั้งหลายเนี่ยได้เกิดขึ้นกับเนื้อกับตัวเลยนะครับเป็นบาปแก่ตัวเปล่าๆนะครับพอจะชำระได้ก็ชำระไปเถอะถ้าเป็นปาราชิกก็แก้ได้นะครับก็เป็นสามเณรซะก็ไม่ได้ห้ามมรรคผลนิพพานอะไรถ้าเป็นสังฆาธิเศสก็อยู่ประพฤติปริวาสชำระสะสางให้บริสุทธิ์ถ้าเป็นนิสสคีของไหนพอจะสละได้ก็สละไปเถอะนะครับเป็นอาบัติพอที่จะปลงได้ทำคืนได้ก็ทำคืนแล้วก็ถึงความสำรวมระวังต่อไปเพราะผู้ที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วถึงความสำรวมระวังต่อไปนั่นแหละเป็นความเจริญในอริยวินัยนี้นะครับแก้ตัวได้คนเราก็มีความผิดพลาดบ้างนะครับเป็นธรรมดาเพราะไม่รู้แต่รู้แล้วก็ควรสังวรสำรวมระวังแต่ถ้าหากว่ารู้แล้วไม่คิดจะสังวรสำรวมระวังนะครับก็เป็นคนที่สร้างตราบาปให้กับตัวเองนะครับบาปทั้งหลายที่ทำก็ไม่มีใครไปรับแทนหรอกนะครับนั่นนะมันพญายมก็บอกว่าพ่อก็ไม่ได้ทำให้ท่านนะบาปกรรมทั้งหลายแม่ก็ไม่ได้ทำให้ท่านมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตก็ไม่ได้ทำให้ท่านเพราะบาปเหล่านั้นทำมาด้วยมือของตัวเองครับเวลาทุกข์มันให้ผลก็อย่าข้ามควรก็แล้วกันถ้าไม่คิดจะแก้ไขเวลาได้เจ็บปวดทุกข์ร้อนเป็นต้นก็อย่าเดือดร้อนนะครับบอกสมเหตุสมผลแล้วนะถ้าหากว่ากรรมชั่วไม่มีผลคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ผิดหรอกว่างั้นแต่นี่คำสอนพระพุทธเจ้าไม่ผิดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เห็นโทษก็ถ้ารับทุกข์ก็อย่าโอดครวญก็แล้วกันนะครับ ความในคุถกานิกายติวุตกะนะครับสังฆาติสูตรว่าด้วยประพฤติผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะครับก็อยู่ไกลก็เหมือนกับอยู่ใกล้พระองค์แต่ถ้าผู้ไม่ประพฤติธรรมอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลพระองค์นะครับในข้อ272 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้ภิกษุจับชายสังฆาติแล้วพึงเป็นผู้ติดตามไปข้างหลังข้างหลังเดินไปตามรอยเท้าของเราอยู่ซ้ายแต่ภิกษุนั้นเป็นผู้มีอภิชฌาเป็นปกติมากไปด้วยโลภะนะมีความกำหนัดแรงกล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจชั่วร้ายมีสติหลงลืมไม่รู้สึกตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สำรวมอินทรีย์โดยที่แท้ภิกษุนั้นอยู่ห่างไกลเราทีเดียวและเราก็อยู่ห่างไกลภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมย่อมชื่อว่าไม่เห็นเรานะครับนะพูดถึงภิกษุที่มากไปด้วยกิเลสทั้งหลายนะครับราคะโทสะโมหะสติหลงลืมเนี่ยนะครับมากไปด้วยอกุศลนะกุศลไม่เจริญเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆพระองค์ก็เหมือนกับอยู่ไกลนั่นแหละจากสูตรนี้ทำให้นึกถึงข้อความในบทว่าอรหังอรหังนี่มีความหมายว่าไกลจากพาลนะไกลจากคนพาลในอย่างหนึ่งอยู่ใกล้บัณฑิตในอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในฎีกาก็จะยกเอาสูตรนี้ไปอธิบายนะครับว่าอยู่ใกล้เหมือนไกลอยู่ไกลเหมือนใกล้นี่นะครับสุดแท้แต่ว่าใครนะครับถ้าหากว่าคนดีทั้งหลายถึงจะอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ถ้าคนชั่วถึงจะอยู่ใกล้ๆก็มองไม่เห็นนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้ภิกษุนั้นพึงอยู่ในที่ประมาณ100โยชน์ไซแต่ภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่มีอภิชฌาไม่มีความกำหนัดอันแรงกล้าในกามทั้งหลายไม่มีจิตพยาบาทไม่มีความดำริแห่งใจชั่วร้ายมีสติมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นอันเดียวนะครับคือเป็นเอกคตานะครับมีจิตเป็นสมาธิเนี่ยนะสำรวมอินทรีย์โดยที่แท้ภิกษุนั้นอยู่ใกล้ชิดเราทีเดียวและเราก็อยู่ใกล้ชิดภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นย่อมเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมย่อมชื่อว่าเห็นเรานะครับก็จะเห็นพระองค์ก็อาศัยเห็นธรรมนะครับพระองค์ก็จัดเป็นคาถาประพันธ์ว่าบุคคลผู้มักมากมีความคับแค้นยังเป็นไปตามตัณหาดับความเร่าร้อนไม่ได้แม้หากว่าพึงเป็นผู้ติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ผู้ดับความเร่าร้อนได้แล้วไซบุคคลนั้นผู้กำหนัดยินดีชื่อว่าพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากความกำหนัดยินดีเพียงในที่ไกลเท่านั้นนะครับเนี่ยนะมากไปด้วยกิเลสเนี่ยนะครับมากไปด้วยกิเลสมากไปด้วยบาปอกุศลเนี่ยนะอยู่ใกล้ก็เหมือนไกลพระองค์นะครับเพราะว่าจิตใจนี่ห่างกันเหลือเกินนะครับส่วนบุคคลใดเป็นบัณฑิตรู้ธรรมะด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ธรรมะอันยิ่งเป็นผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้สงบระงับเปรียบเหมือนห้วงน้ำที่ไม่มีลมฉะนั้นบุคคลนั้นผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วผู้ไม่มีความกำหนัดยินดีชื่อว่าพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วปราศจากความกำหนัดยินดีในที่ใกล้แท้นะครับมันก็คนที่มีสติมีปัญญามากไปด้วยคุณงามความดีก็อยู่ใกล้พระองค์นะครับนี่ก็ข้อความในสังฆาติสูตรนะครับเรียกว่าสำนวนว่าถึงจะจับชายสังฆาติอยู่นะถ้าจิตเป็นบาปอกุศลก็อยู่ใกล้พระองค์ถ้าหากว่าอยู่ไกลแต่ว่าใจนี้เป็นไปกับธรรมตลอดก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พระองค์ของเราในยุคนี้นะครับถ้าหากว่าจิตเป็นอกุศลเนี่ยนะกายก็อยู่ไกลด้วยใจก็ไกลหนักเข้าไปอีกนะครับถ้าหากว่าบาปอะไรก็ได้นะร่างกายก็ห่างแล้วนะถ้าปล่อยจิตให้เป็นไปไหลไปกับบาปก็ห่างไปอีกนะอัตถกถานะครับปรมัตถทีปนีอัตถกถาคุตกานิกายอิติวุตกะอธิบายว่าบทว่าสังฆาติกันเนได้แก่ที่ชายจีวรคำว่าสังฆาตินี้เป็นชื่อของจีวร นะครับผ้าจีวรก็เรียกว่าผ้าสังฆาติเหมือนกันบทว่าขเหตวาความว่าเกาะบทว่าอนุพันโทอัสสะความว่าพึงติดตามไปมีพุทธาธิบายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้เป็นเสมือนใช้มือของตนเกาะชายสุคตมหาจีวร ที่เราตถาคตห่มแล้วติดตามเราตถาคตไปคือเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดเราตถาคตอย่างนี้นะครับบทว่าปาเทปาทังนิขิปันโตความว่าท่อเท้าของตนลงที่รอยเท้าของเราตถาคตผู้กำลังเดินไปคือในที่ที่เราตถาคตวางเท้าลงถัดจากการยกเท้าขึ้นแล้วนะครับหมายความว่าพระองค์ยกเท้าขึ้นเราวางเท้าตามเลยนะครับเดินชิดขนาดนี้นะด้วยคำทั้งสองนี้นะครับคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าผิว่าเธอจะไม่ละทิ้งคือห่างเหินไม่ว่าจะที่ยืนหรือที่เดินของเราตถาคตอยู่ใกล้เราตถาคตตลอดทุกเวลาไซนะครับโสอารกาวะไมหั่งอาหั่นจะตัสสะความว่าภิกษุนั้นเมื่อไม่บำเพ็ญปฏิปทาที่เราตถาคตกล่าวไว้แล้วให้บริบูรณ์ก็เชื่อว่าเป็นผู้อยู่ไกลเราตถาคตทีเดียวเราตถาคตก็เชื่อว่าอยู่ไกลเธอเหมือนกันคือไอตัวเนี่ยนะครับติดตามละชายผ้าก็จะชนชายผ้ามือก็จับชายผ้าเท้าก็จะเหยียบบนรอยเท้าของพระองค์นั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงสอนเลยนะครับในไม่ว่าจะปฏิปทาทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ไม่บำเพ็ญเนี่ยนะปล่อยจิตไปไหลไปกับบาปอกุศลก็ห่างพระองค์นะครับด้วยคำนี้พระองค์ทรงแสดงว่าการเห็นพระตถาคตเจ้าด้วยมังสะจักษุนะครับคือเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยนะการอยู่รวมกันทางรูปประกายก็ดีไม่ใช่เหตุของการอยู่ใกล้แต่การเห็นด้วยญาณจักษุเท่านั้นและการรวมกันด้วยธรรมกายต่างหากเป็นประมาณในเรื่องนี้นะครับเอาสติเอาปัญญาเป็นเกณฑ์นะครับไม่ได้เอารูปร่างกายที่อยู่ใกล้ชิดกันเป็นเกณฑ์นะครับเอาสติเอาสัมปชัญญะเอาสติปัฏฐานเป็นต้นนะครับเป็นเกณฑ์ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าภิกษุนั้นไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นเราตถาคตในคำว่าธรรมังนะปัสสตินั้นมีอธิบายว่าโลกุตระธรรม9ชื่อว่าธรรมะก็เธอไม่อาจจะเห็นโลกุตระธรรมนั้นได้ด้วยจิตที่ถูกอภิชฌาเป็นต้นปทุสร้ายเพราะไม่เห็นธรรมนั้นเธอจึงชื่อว่าไม่เห็นธรรมกายคำว่าธรรมกายนี่หมายถึงโลกุตระธรรม9นะครับมรรค4ผล4นิพพาน1นะครับไม่ใช่ไปเห็นรูปร่างกายอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นสีไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงเห็นอริยมรรค4อริยผล4นะครับสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนวักกะลิเธอจะมีประโยชน์อะไรด้วยกายอันเปื่อยเน่านี้ที่เธอได้เห็นแล้วดูก่อนวักกะลิผู้ใดแลเห็นธรรมะคือโลกุตระธรรม9นะผู้นั้นก็เห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมะนะครับนี้พระองค์ก็ทรงรับรองนะครับว่าจะต้องเห็นโลกุตระธรรมนะและพงยังตรัสที่อื่นอีกว่าเราตถาคตเป็นพระธรรมเราตถาคตเป็นพระพรหมดังนี้และว่าพระองค์เนี่ยเป็นธรรมกายบ้างเป็นพรหมกายบ้างนะครับกายที่เป็นธรรมะเนี่ยนะครับกายที่ประเสริฐนะธรรมกายนี่นะครับหมายถึงว่ากองแห่งธรรมะนะครับพรหมกายก็คือธรรมะที่ประเสริฐทั้งหลายนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเห็นพระองค์จริงๆก็คือด้วยการเห็นโลกุตระธรรม9ที่พระองค์ได้ทรงประกาศเอาไว้นะครับประกาศนะผู้เห็นแบบนั้นจึงจะชื่อว่าเห็นพระองค์แท้จริงบทว่าโยชนะสเตความว่าในพื้นที่มีประมาณ100โยชน์อธิบายว่าในที่มี100โยชน์เป็นที่สุดนะครับก็คือเป็นพันกิโลเนี่ยนะเพิ่งทราบความที่ท่านเป็นผู้ไม่มีการเพ่งเล็งเป็นปกติด้วยสามารถแห่งการบรรลุอริยมรรคนะคนที่อยู่ใกล้พระองค์จริงๆก็คือคนที่ได้บรรลุอริยมรรคนั่นเองนะครับถึงจะอยู่ร่างกายถึงจะห่างไกลจากพระองค์ขนาดไหนแต่ใจทั้งหลายก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พระองค์นะอย่างที่ลูกศิษย์พราหมณ์ภาวรีคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าดูก่อนพราหมณ์ว่างั้นกายของข้าพเจ้าห่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแต่ใจของข้าพเจ้านี่ไม่ได้ห่างเลยนะปีติศรัทธาเป็นต้นของข้าพเจ้านี่อยู่ใกล้ชิดหรือว่ามีคุณของพระองค์เนี่ยเป็นอารมณ์อยู่เสมอนะครับนั่นก็เล่านะโอ้โหท่านนี้ไปที่ไหนก็ติดตามนอบน้อมนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตลอดนะครับจิตเป็นไปกับพุทธคุณอยู่ตลอดเสมอแล้วก็ในคาถาที่พระองค์ตรัสว่าบุคคลผู้มากผู้มักมากมักมาก นะครับคือมีคุณธรรมก็เที่ยวเปิดเผยบอกคนอื่นทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับมีความคับแค้นยังเป็นไปตามตัณหาดับความเร่าร้อนไม่ได้แม้หากว่าพึงเป็นผู้ติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ผู้ดับความเร่าร้อนได้แล้วไซบุคคลนั้นผู้กำหนัดยินดีเชื่อว่าพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากความกำหนัดยินดีเพียงในที่ไกลเท่านั้นนะครับคืออธิบายว่าบทว่ามหิโชว่าความว่าชื่อว่าเป็นผู้มักมากเพราะมีความกำหนัดแรงกล้าในกามทั้งหลายนะครับมักมากในกามเนี่ยนะครับบทว่าวิคาตวาความว่าชื่อว่าเป็นผู้มีความคับแค้นเพราะมีความดำริด้วยใจที่ถูกความอยากประทุษร้ายแล้วเพราะเป็นผู้มีความมักมากด้วยอำนาจแห่งการอาฆาตในสัตว์ทั้งหลายและเพราะไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับคือเมื่อตัวเองตั้งความอยากแล้วคนอื่นเขาไม่เอามาให้เหมือนอย่างที่ตัวเองคิดไว้นะครับเป็นไงครับนะอย่างเช่นใครไปเอ่ยปากว่าจะให้โน้นเราให้นี่เราเป็นต้นเนี่ยนะหรือไปขอขยันขยอจนให้เขารับปากให้อ่ะเสร็จแล้วเขาอาจจะติดขัดด้วยเหตุอย่างไรอย่างหนึ่งเขาไม่ได้มาให้อ่ะนะเสียอกเสียใจยกใหญ่เป็นต้นอ่ะนะลักษณะนี้แหละครับหรือว่าไม่ได้อย่างที่ต้องการคิดอะไรก็ไม่สมหวังซากอย่างก็จิตใจก็คับแคบคับแค้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะบทว่าเอชานุโคความว่าเมื่อติดตามตัณหานั้นไปเหมือนเป็นธาตุของตัณหากล่าวคือความหวั่นไหวยังไม่ดับเพราะถูกความกวนกวายเกิดแต่กิเลสมีราคะเป็นต้นครอบงำแล้วคือติดอยู่แล้วด้วยความจำนงอารมณ์มีรูปเป็นต้นนะครับหวังที่จะเห็นหวังที่จะได้ยินหวังที่จะรมกลิ่นหวังอาหารอร่อยอร่อยหวังที่อยู่สบายๆเป็นต้นเนี่ยนะครับหวังคิดแต่ความเพลิดเพลินไปตามอำนาจของกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะครับบทว่าปัสสยาวันจะอารกามีความว่าผู้มีความมากๆถึงอยู่แม้ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่หวั่นไหวผู้ดับทุกข์ได้แล้วผู้ปราศจากความกำหนัดแล้วตามอำนาจแห่งโอกาสแต่ยังเป็นผู้คับแค้นติดตามกิเลสชื่อว่าตัณหาไปยังดับทุกข์ไม่ได้ยังกำหนัดคือยังเป็นภาระปุถุชนตามสภาวะธรรมชื่อว่าเห็นพระองค์ได้ตลอดเวลาที่ประทับอยู่ในที่ไกลแม้การจะกราบทูลก็ไม่ใช่จะทำได้ง่ายนะครับคือตัวเองเนี่ยมากไปด้วยบาปอกุศลทั้งหลายแล้วนี่นะครับจิตใจเป็นไปด้วยกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะถึงจะอยู่ใกล้พระองค์ก็ไม่กล้าคุยกับพระองค์นะครับกลัวนะเดี๋ยวพระองค์มาทักจะว่ายังไงเข้านะครับใช่ไหมกำลังจิตเป็นไปกับบาปตลอดเนี่ยนะเหมือนกับที่พระองค์ตรัสไว้ในสุวิทูรสูตรว่านักปราชญ์กล่าวว่าท้องฟ้ากับแผ่นดินอยู่ไกลกันฝั่งมหาสมุทรก็อยู่ไกลเหมือนกันฝั่งมหาสมุทรฝั่งนี้กับฝั่งโน้นเนี่ยไกลกันแต่ท่านกล่าวว่าธรรมะของสัตบุรุษกับธรรมะของอสัตบุรุษไกลกันยิ่งกว่านั้นอีกนะครับคนธรรมะของคนดีธรรมะของคนพาลเนี่ยห่างกันเหลือเกินนะครับสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเนี่ยห่างกันมหาศาลอภิชฌากับอนัภิชฌานี่ก็ห่างกันมหาศาลพยาบาทกับความไม่พยาบาทนี่ห่างกันจริงๆแล้วก็คิดดูนะครับภพที่มากไปด้วยโทสะคือนรกภพที่ไม่มากไปด้วยโทสะคือพรหมโลกเนี่ยมันห่างกันขนาดไหนนะครับบทว่าธรรมะมะพิญญายะเนี่ยนะครับความว่าเพราะรู้ยิ่งคือได้เข้าใจได้แก่ทราบสัจธรรมทั้ง4ในตอนต้นด้วยยาตะปริญญาและตีรณะปริญญาเนี่ยนะครับเรียกว่าธรรมังอภิญญายะเนี่ยนะครับรู้ธรรมเนี่ยนะเป็นผู้ที่รู้ยิ่งซึ่งธรรมเนี่ยหมายถึงรู้ด้วยยาตะปริญญาและตีรณะปริญญาตามสมควรนะครับบทว่าธรรมะมัญญายะความว่ารู้ธรรมะนั้นนั่นแหละในตอนต่อมาด้วยมรรคญาณตามขอบเขตด้วยอำนาจปริญญาเป็นต้นนะครับก็คืออริยมรรคเกิดขึ้นแทงตลอดทุกขอริยสัจด้วยอำนาจของทุกขสัจก็รู้ด้วยอำนาจปริญญายกิจนะครับรู้ด้วยอำนาจปริญญาสมุทัยสัจก็รู้ด้วยอำนาจปหานะนิโรธสัจก็ด้วยสัจฉิกิริยานะครับอริยมรรคก็ภาวนาก็แทงตลอดอริยมรรคนะครับบทว่าปันดิโตได้แก่ผู้เป็นบัณฑิตเพราะเป็นพหูสูตรในทางปฏิเวทนะครับอันนี้ก็กล่าวยกย่องถึงผู้ที่อยู่ไกลพระองค์นะที่พระองค์ตรัสว่าส่วนบุคคลใดเป็นบัณฑิตรู้ธรรมะด้วยปัญญา เป็นเครื่องรู้ธรรมะอันยิ่งนะรู้ธรรมะด้วยปัญญาหมายถึงแทงตลอดอริยสัจนะครับเครื่องรู้ธรรมะอันยิ่งนั้นก็เป็นชื่อของยาตะปริญญากับตีรณะปริญญาเป็นผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้สงบระงับเปรียบเหมือนห้วงน้ำที่ไม่มีลมฉะนั้นบุคคลนั้นผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วผู้ไม่กำหนัดยินดีชื่อว่าพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วปราศจากความกำหนัดยินดีในที่ใกล้แท้นะครับคนที่มีคุณธรรมอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นบัณฑิตทั้งในทางพหูสูตรและก็ในทางปฏิเวทนะครับคือบัณฑิตนี่มี2 อย่างนะครับบัณฑิตในทางร่ำเรียนมามากอย่างหนึ่งกับในผู้บรรลุมรรคผลเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับบทว่าระหะโทวะนิวาเตจะความว่าเป็นผู้ไม่หวั่นไหวคือเว้นจากความหวั่นไหวเพราะกิเลสนะครับเงียบสงบอยู่เหมือนห้วงน้ำในที่สงัดลมฉะนั้นอธิบายว่าห้วงน้ำนั้นในที่สงัดลมไม่ถูกลมพัดจะเรียบราบอยู่ไม่มีคลื่นฉันใดแม้ภิกษุนี้ผู้มีกิเลสสงบแล้วเว้นจากความหวั่นไหวเพราะกิเลสจะสงบอยู่ด้วยสมาธิที่สัมปยุตด้วยรหัตผลในที่ทุกแห่งคือจะเป็นผู้มีสภาพสงบทีเดียวตลอดกาละทุกเมื่อนะครับสงบเลยนะเพราะว่ารหัตผลเนี่ยไม่หวั่นไหวแล้วนะครับไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจโลกธรรมเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะว่าถึงคนมายกย่องชื่นชมกับท่านขนาดไหนท่านก็เท่าเดิมนะครับถือคนมาด่ามาว่าร้ายท่านเท่าไหร่ท่านก็ยังเหมือนเดิมนะครับบทว่าอเนโชความว่าภิกษุนั้นเป็นพระอรหันต์มีสภาพไม่หวั่นไหวเป็นต้นโดยโอกาสถึงจะอยู่ไกลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีสภาพไม่หวั่นไหวก็เหมือนกับอยู่ไม่ไกลคืออยู่ในสำนักนั้นนั่นเองตามสภาวะธรรมดังนี้นะครับคือใกล้กันด้วยคุณธรรมนะครับใกล้กันด้วยอรหัตผลเหมือนกันนะอรหัตผลของพระพุทธเจ้ากับอรหัตผลของภิกษุทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ไกลกันเลยนะครับใกล้ๆกันถึงจะรูปกายเนี่ยนะครับจะอยู่คนละประเทศคนละทวีปก็ตามหรือว่าอยู่คนละภพคือหมายความว่าองค์หนึ่งเนี่ยอยู่ที่พรหมโลกองค์หนึ่งเนี่ยอยู่ในมนุษย์เนี่ยนะครับแต่จะว่าไปแล้วก็อยู่ใกล้กันนั่นเองนะครับอันนี้ก็สังคาติสูตรนะครับว่าเราจะจับชายสังคาติหรือไกลสังคาติก็วัดได้จากคุณธรรมนะครับแต่ว่าโดยรูปร่างกายนี่ก็ห่างแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็สังเกตดูจิตใจว่าอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้นะครับ อย่างนี้ขอการครับอย่างนี้เราอยู่ประเทศไทยอย่างนี้ก่อนถ้าใครสามารถปฏิบัติตามอริยมรรคที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ได้นะ ครับผมก็ใกล้ด้วยคุณธรรมนะครับแต่นี้ใกล้หรือไกลก็วัดใจเอาเองก็แล้วกันนะครับเอาสูตรนี่แหละครับวัดดูเนี่ยนะเนี่ยธรรมะอภิญญายะมีไหมนะครับธรรมัญญายะเนี่ยนะรู้ธรรมไหมนะครับธรรมปริญญาเป็นต้นไหมถ้าทำก็แสดงว่าใกล้หน่อยไม่ได้ทำยาตะปริญญาตีระนะปริญญาปหานะปริญญาทุกข์ใหม่กำหนดรู้สมุทัยไม่ละอะไรสักอย่างเลยเนี่ยก็ห่างทั้งกายและใจนะครับ พระหูสูตรในทางปฏิเวทนี่ยังไง คือเป็นพระหูสูตรหมายความว่าแทงตลอดนะครับผู้ที่บรรลุธรรมนี่ก็ชื่อว่าพระหูสูตรเหมือนกันนะครับผู้ที่บรรลุอริยมรรคอริยผลเนี่ยนะขณะที่บรรลุก็ชื่อว่าพระหูสูตรเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาแทงตลอดมรรคผลนิพพานอ่ะนะพันพหูสูตรเนี่ยจึงมีอยู่2 อย่างคือพหูสูตรในทางปริยัติเนี่ยอย่างหนึ่งคือเรียนฟังคำสอนมามากกับบรรลุคำสอนนั้นๆ นะครับอันทั้ง2 อย่างนั้นก็เรียกว่าพหูสูตรบุคคลเหมือนกันเพราะบางแห่งอธิบายเลยว่าความเป็นพหูสูตรเนี่ยนะครับแม้แต่เรียนไม่มากเรียนคาถาเนี่ยนะครับเรียนคาถาเดียวนี่แหละแต่ไปปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสามารถบรรลุมรรคผลได้เขาก็เรียกว่าพหูสูตรเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้มุ่งยกย่องคำว่าบัณฑิตที่เป็นพหูสูตรในการตรัสรู้มรรคผลนั่นเองนะครับ ขออนุญาตการที่เราน้อมและระลึกนึกถึงพุทธคุณเนี่ยอิติปิโสภควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยในวิสุทธิมรรคก็ยังบอกนะครับว่าโดยเฉพาะถ้าเอาอิติปิโสมาประกอบซะทุกบททุกบทว่าอิติปิโสสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังพรรณนาอานิสงส์ตอนสุดท้ายอีกต่อไปว่าบุคคลใดก็ตามนะครับถ้าหากว่าเจริญพุทธานุสติกรรมฐานเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับเวลาจะไปประ จวบไปสบกับสิ่งที่มันจะทำให้ศีลเนี่ยกำเริบวิบัติไปนะครับก็จะเกิดหิริโอตปะนะครับเหมือนกับอยู่ต่อหน้าพระศาสดาอย่างเงี้ยเออผมก็เลยมานั่งนึกๆว่าการที่เราระลึกนึกถึงพุทธคุณอยู่เป็นประจำประจำเนี่ยขณะที่กำลังระลึกนึกถึงเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้พุทธก็องค์อยู่นะ ครับก็ขณะนั้นก็ใกล้แหละครับ ใช่ขณะ ที่เจริญนี่ก็อยู่ใกล้แล้วนะครับแต่ทีนี้เราก็เอาชั่วโมงมาวัดดูนะครับว่าเออวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยนะจิตเป็นไปกับแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์แม้เพราะเหตุนี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะกี่ชั่วโมงนะครับก็วัดดูได้ว่าใกล้ขนาดไหนนะครับควรที่จะใกล้ชิดหรือว่าไปใกล้เป็นเวลาใกล้เป็นพักๆครับเป็นพักๆนะก็ยังดีแล้วครับยังไงก็ได้วันละ2รอบก็ดีนะครับเช้ากับค่ำก็ยังดีแต่เป็นไปได้ก็ควรละมากรอบกว่านั้นอีกนะครับควรจะเสริมทุกครั้งที่ระลึกได้นะครับระลึกถึงคุณของพระองค์เมื่อไหร่ก็เจริญเมื่อนั้นแหละครับอีกสูตรหนึ่งเนาะอักขิสูตรว่าด้วยไฟดูก่อนภิกษุทั้งหลายไฟ3กองนี้3กองเป็นไฉนไฟคือราคะ1ไฟคือโทสะ1ไฟคือโมหะ1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายไฟ3กองนี้แลไฟคือราคะย่อมเผาสัตว์ผู้กำหนัดแล้วหมกมุ่นแล้วในกามทั้งหลายส่วนไฟคือโทสะย่อมเผานรชนผู้พยาบาทมีปกติฆ่าสัตว์ส่วนไฟคือโมหะย่อมเผานรชนผู้ล่มหลงผู้ไม่ฉลาดในอริยธรรมไฟ3กองนี้ย่อมเผาหมู่สัตว์ผู้ไม่รู้สึกว่าเป็นไฟนะไฟนี้โดยมากเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ค่อยนึกว่าเป็นไฟอะไรนะครับผู้ยินดียิ่งในกายตนนะครับยิ่งดียิ่งในสกายะเนี่ยนะครับทั้งในภพนี้และภพหน้าสัตว์เหล่านั้นย่อมเพิ่มพูนนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอสุรกายและปิติวิสัยผู้ไม่พ้นไปจากเครื่องผูกแห่งมารนะครับผู้ที่ถูกไฟเผาแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะครับยินดียิ่งในสกายะเนี่ยนะก็เพิ่มพูนวัตตะนะครับช่วยสนับสนุนส่งเสริมอบายทั้งหลายนั่นแหละครับเพราะไม่พ้นจากเครื่องผูกมารส่วนสัตว์เหล่าใดประกอบด้วยความเพียรในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับคือมากไปด้วยสัมมาประธานนะครับสัมมาประธานที่เป็นไปในสิกขาทั้ง3ของพระองค์เนี่ยนะสัตว์เหล่านั้นผู้มีความสำคัญอารมณ์ว่าไม่งามอยู่เป็นนิดนะเจริญอสุภะนะย่อมดับไฟคือราคะได้ส่วนสัตว์ทั้งหลายผู้สูงสุดในนรชนย่อมดับไฟคือโทสะได้ด้วยเมตตาและดับไฟคือโมหะได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องให้ถึงความชำระกิเลสสัตว์เหล่านั้นมีปัญญาเครื่องรักษาตนไม่เกียจคร้านทั้งกลางคืนกลางวันดับไฟมีไฟคือราคะเป็นต้นได้ย่อมปรินิพพานโดยไม่มีส่วนเหลือล่วงทุกข์ได้ไม่มีส่วนเหลือบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นอริยสัจผู้ถึงที่สุดแห่งเวทรู้แล้วโดยชอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติย่อมไม่มาสู่ภพใหม่นะครับก็ไม่ต้องมาปฏิสนธิในภพใหม่อีกแล้วเนื่องจากดับไฟคือราคะโทสะโมหะด้วยอริยมรรคแล้วก็ปรินิพพานก็สามารถทำที่สุดแห่งชาติชราและมรณะได้นะครับนี่ก็ข้อความในอักขิสูตรนะครับสูตรว่าด้วยไฟในอัตถกถาอธิบายว่าเชื่อว่าไฟนี่หมายคำว่าลวกหรือหมายคำว่ามันลนอ่ะนะลวกลนว่างั้นเถอะเคยเห็นไฟเคยถูกไฟลวกไหมครับน้ำร้อนลวกอ่ะนะมันก็ร้อนแบบนั้นก็ได้นะครับไฟคือราคะชื่อว่าราคะขี้ว่างั้นเถอะเพราะว่าราคะเกิดขึ้นจะลวกลนคือไม่สัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าอคินะครับมันลวกใจนะลวกความคิดนะครับมันเผามาทางหน้านะงั้นคนที่มากไปด้วยราคะเป็นต้นหน้าเกลี้ยงไปหมดเลยนะครับนะคนต้องการอะไรมากๆเนี่ยนะอยากอะไรแล้วไม่ได้เลยนะครับหมอมันเผาร้อนรนนะครับคนที่มากไปด้วยโทสะนี่ก็ร้อนนะครับดำไหม้เกรียมหมดนะคนที่มากไปด้วยโมหะก็อันนี้โง่อยู่แล้วนะส่วนวินิจฉัยต่อไปว่าไฟติดขึ้นเพราะอาศัยเชื้ออันใดก็จะไหม้เชื้ออันนั้นนะลุกคือเร่าร้อนมากทีเดียวฉันใดใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราตัดฟืนตัดไม้มาสุม แล้วก็จุดไฟเผาขึ้นนะครับมันก็ไหม้เชื้ออันนั้นเนี่ยนะมันก็เร่าร้อนมากขึ้นมากขึ้นราคะเป็นต้นแม้เหล่านั้นก็ฉะนั้นเหมือนกันนะครับเกิดขึ้นเองในสันดานใดก็จะเผาลนสันดานนั้นให้กลัดกลุ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ดับได้ยากนะครับมาบรรเทายากนะครับจิตที่ถูกกิเลสอกุศลมากมากกลุ่มรุมเนี่ยโหยมันบรรเทายากนะครับนะตัดไฟแห่งเสน่หาเป็นต้นเนี่ยแม้ดับยากเหลือเกินนะครับมันเผามันลุกโชนอยู่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นมันกัดกลุ่มมันกลุ่มรุมกินไม่ค่อยได้นอนก็ไม่ค่อยหลับนะครับหรือบางคนเนี่ยราคะมากก็เลยกินมากนอนมากไปอีกกันอีกนะครับถ้าราคะกลุ่มรุมแล้วก็กินมากนอนมากนะครับเพ้อเจ้อมากเป็นต้นเนี่ยนะดับยากนะครับบรรดาสัตว์ที่ถูกราคะเป็นต้นเผาลนนั้นเหล่าสัตว์ที่ถูกความกัดกลุ่มเผาลนหทัยประสบความตายเพราะความทุกข์คือไม่ได้สิ่งที่ต้องการไม่สมหวังหาประมาณไม่ได้นี่เป็นการเผาลนของไฟคือราคะก่อนถ้าพูดถึงยุคสมัยแบบโบราณหน่อยนะครับสมัยที่พระภิกษุมีจำนวนเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนเนี่ยนะครับโอ้บางองค์ไปบิณฑบาตเนี่ยกลับมานี่ก็ฉันข้าวไม่ลงเลยนะครับไปเห็นคนใส่บาตรก็ไม่ได้นึกถึงข้าวในบาตรแล้วนะครับนึกถึงแต่คนใส่บาตรอย่างเดียวเนี่ยนะไฟคือกิเลสก็มาเผานะครับอย่างภิกษุรูปหนึ่งที่ไปเห็นนางสิริมาโอ้ยขนาดเธอป่วยนะยังงามขนาดนี้ทำไมป่วยจะงามขนาดไหนนะนะครับอาหารที่ได้มาเนี่ยกินไม่ลงปล่อยให้บูดในบาตรนะครับสนิมบาตรก็จับเกลอะกรังไปหมดนะครับกินไม่ค่อยได้เลยนะมันผู้ที่ถูกไฟคือราคะเป็นต้นเผานี่ก็อย่างนั้นแล้วก็มีอีกหลายรูปนะครับในชาดกในอิทธิวรรคเป็นต้นเนี่ยนะกล่าวถึงพระภิกษุที่ไปบิณฑบาตแล้วก็เจอสาวเจ้าที่มาใส่บาตรเข้านะครับอินทรีย์ไม่สังวรนะครับตาไปศพเจอเข้านะครับกลับมานอนนะครับบางผมยังนึกจำสมณเณรรูปหนึ่งเลยนะครับเขาก็ เห็นโยมคนหนึ่งเขาว่าโอ้ยสงสัยมันบุพเพสันนิวาสแน่นอนเลยครับว่า เขามาคิดเขาเองอ่ะนะโยมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกครับโยมเขาก็มาอยู่ฟังทำปฏิบัติทำอะไรไปถึงเวลาเขาก็กลับไปอ่ะนะแต่ว่าสามเณรนี้ก็กำลังจะ20นะครับแกก็โหยนะครับเนาะนั่งคิดถึงเรื่องบุพเพสันนิวาสคิดสารพัดสารพันขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆกดผมด้วยโอ้ยผมรำคาญว่าอะไรจะปานนั้นไว้เน้นนะครับโหขนาดนั้นไงนะมันร้อนรนนะครับฟังแล้วนะบางคนนี่มันคล้ายๆว่านอนหายใจเฮือกเลยนะครับงั้นน่ะนะมันเผานะครับมันเผาครับถอนใจเลยนะครับพี่ปิชาตอนนั้นช่วยดับให้สามเณรหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าฟังแล้วมันเฮือกเขาบอกว่าโยมคนนั้นเนี่ยนะครับมาฟังธรรมเนี่ยนะเชื่อไหมครับงานนั้นเนี่ยพระเนนขึ้นฟังธรรมกันไม่ค่อยขาดตกบกพร่องเลยนะครับพระเนนทุกแต่หลายองค์เนี่ยนะครับชอบฟังธรรมมากนะครับวันนั้นช่วงที่โยมคนนี้มาฟังเทศอยู่เรื่อยเนี่ยนะครับพระเนนเนี่ยชอบมาฟังธรรมกันเยอะนะครับได้เครื่องล่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟมันเผาแม้กระทั่งภิกษุสามเณรเป็นต้นเลยนะครับเดือดร้อนกันน่าดูเลยนะครับแต่ก็อย่างว่านะพอชักฟืนออกก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับห่างๆกันหน่อยก็หมดแล้วมีอะไรหรอก พอดีตรงที่เขาถามพอดีตรงที่ผมจะถามพอดีคือไอ้ไฟเนี่ยได้แก่ราคะหรือโทสะโมหะเนี่ยแต่ส่วนเชื้อมันหรือฟืนมันเนี่ยที่จะทำให้ไฟลุกเนี่ยนี่มันน่าจะหมายถึงอะไรอะไรเนี่ย ก็การอยู่ใกล้ชิดกันนั่นแหละครับการเห็นการพูดการคุยนี่แหละเสริมเชื้อนะครับก็คือสุภาพนิมิตนะคำว่าสุภาพนิมิตก็แบบเห็นกันก็คือนี่แหละครับเจอหน้ากันบ่อยๆพูดกันเรื่อยๆนะครับมีของฝากถึงกันบ้างนะครับนี่แหละเรียกว่าการสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างแท้จริงนะครับไม่นานนะครับสะพานเสริมใยเหล็กก็จะเกิดขึ้นนะครับเป็นสะพานเหล็กใครก็ตัดยากนะครับทีนี้พอสร้างสะพานอันนี้เสร็จนะครับข้ามพระธรรมวินัยหมดนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่าถ้าหากว่าไฟคือโทสะนะครับถ้าไฟโทสะก็ได้แก่พวกเหล่าเทพเจ้าชื่อว่ามโนปโทสิกาจุติเพราะทำร้ายทางใจนะครับในเพราะการเผาลนของโทสะบอกว่ามีนะเทวดาชั้นจาตุมนะครับมีกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มมโนปโทสิกะเนี่ยนะเขาก็จะ ลงไปเที่ยวสวนเขาก็พาบริวารแวดล้อมไปเยอะนะครับรัศมีไปด้วยบุญของตนเนี่ยนะไอเทวดาพวกอื่นก็มาเห็นเข้านะครับก็เลกันด้วยโทสะเนี่ยนะไอทางโน้นมองเห็นมาทางนี้มองเห็นไปนะครับต่างฝ่ายต่างโทสะซึ่งกันและกันเนี่ยนะต่างฝ่ายต่างโกรธเขาบอกว่าถ้าโกรธฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็รักษาได้แต่ถ้าโกรธทั้งคู่นะครับนางฟ้านี่ร้องไห้ระงมเลยจะจุติแล้วครับบอกนั้นก็จุติทันทีเลยทีนี้ถ้าโทสะจุติแล้วที่ไหนดีครับนรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเทวดาพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ตกนรกนะครับเพราะว่าเห็นกันก็เหมือนกับสมัยนี้แหละครับแค่เนี่ยหักหลบรถแค่นั้นนะครับแค่ไปก่อนไปหลังแค่นั้นนะครับแทบจะออกมายิงกันตายเลยนะครับก็มีโยมคนหนึ่งนะครับเขาขับรถเนี่ยนะขับรถปิกอัพเนี่ยแล้วก็สิบล้อกับสิบล้ออีกคันหนึ่งนะครับไอ้เจ้าของรถปิกอัพเนี่ยมันก็ไปด่าคนขับสิบล้อสิบล้อมันก็สวนขึ้นมาแล้วก็ชักปืนยิงไปนะครับก็ตายคารถนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ขนาดนั้นนะครับถ้าไฟคือโทสะมันเผากันเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าพวกไฟคือโมหะล่ะครับก็พวกเทพเจ้าเทวดาประเภทขิดดาปโทสิกานะครับจุติเพราะการเล่นเพลิดเพลินกับการเล่นนะครับเล่นไปเล่นมาลืมกินนะครับตรงนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นการเผาลนของโมหะเพราะว่าความเผลอสติของเทพเจ้าเหล่านั้นมีได้ด้วยอำนาจของโมหะเพราะฉะนั้นเทพเจ้าเหล่านั้นเมื่อปล่อยเวลารับประทานอาหารให้ล่วงเลยไปด้วยอำนาจการเล่นจนทำกาละนะเพราะฉะนั้นนี่คือไฟเผาลนแห่งราคะเป็นต้นที่มีผลทันตาเห็นก่อนแต่ที่มีผลในสัมปรายยิกภพเนี่ยนะครับที่ร้ายแรงกว่าและยับยั้งได้ยากมีขึ้นด้วยอำนาจแห่งการเกิดขึ้นในนรกนะครับนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเห็นมดเห็นปลวกเห็นแมลงเนี่ยนะครับเห็นเดินตัวนี่นะไอตัวนี้พวกนี้นะอดีตชาติมันถูกไฟคือราคะโทสะโมหะเผาลนนะครับเนี่ยได้ยินเสียงนกมันร้องเนี่ยอดีตชาตินี่ไฟคือราคะโทสะโมหะนี่มันเผาลนทีนี้ก็ทำให้ก่อกรรมทำชั่วทางกายทางวาจานี่นะครับก็เลยได้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาร้องระงมนะถ้าเราปล่อยให้ราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมแบบนี้ก็พอกันนะครับเดี๋ยวก็มาร้องอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วบางทีก็ให้แจ่มชัดด้วยอธิตตปริยสูตรนะครับก็เหมือนกับว่าคนที่มองเห็นแล้วราคะมันกำเริบเสบสารเนี่ยนะควักดวงตาออกยังจะดีกว่าว่างั้นเถอะเพราะถ้าจุติตรงนั้นนี่อบายทุกขติวินิบาตนรกอย่างแน่นอนนะหูฟังเสียงแล้วเพลินไปกับเสียงนะครับเสียงที่ไม่ได้ก่อให้เกิดกุศลเนี่ยนะเสียงที่ก่อให้เกิดอกุศลเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็บอกว่าหาอะไรมาคว้านหูยังจะดีกว่าถ้าหากว่าดมกลิ่นแล้วก็กิเลสมันเกิดเนี่ยนะครับหาอะไรมาคว้านจมูกออกยังจะดีกว่านะครับถ้าลิ้นนะก็เอามีดเชือดโคเนี่ยนะครับตัดออกยังจะดีกว่าว่างั้นเถอะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าจุติขณะที่กำลังถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะเนี่ยนะครับวันอบายก็หวังได้นะครับแต่ว่าอริยสาวกเขาก็มีการพิจารณาเจริญวิปัสสนาได้นะครับถ้าเป็นนะแล้วผมก็ตัดเป็นคาถาที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าไฟคือราคะเผาสัตว์ผู้กำหนัดแล้วหมกมุ่นในกามทั้งหลายนะผู้ที่หมกมุ่นในกามเนี่ยนะครับไฟคือราคะเนี่ยแผดเผาอยู่ตลอดส่วนพวกที่ไฟคือโทสะเผารนนะครับเผานรชนผู้พยาบาทมีปกติฆ่าสัตว์นะครับหรือว่าไฟคือโมหะย่อมเผานรชนผู้ล่มหลงไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ฉลาดในอริยธรรมคือได้แก่อริยศีลอริยสมาธิและอริยปัญญาเมื่อไม่ฉลาดอย่างนี้ก็โมหะก็แผดเผานะครับอธิบายว่าบทว่ากาเมสุมุชิเตความว่าถึงการสยบคือความโง่ได้แก่ความประมาทหมายความว่ามิจฉาจารด้วยอำนาจภาวะที่ต้องดื่มด่ำในวัตถุกามทั้งหลายนะครับถ้าหากว่าดื่มด่ำหมกมุ่นในกามนี่นะครับก็กาเมสุมิจฉาจารก็ระบาดมหาศาลนะครับบทว่าพยาปันเนความว่าจิตถึงความพินาศเชื่อมเพราะว่าเผาอยู่นะครับนั้นคำว่านเรปานาติปาติโนนี้เป็นชื่อของไฟคือโทสะนะครับเพราะว่าโทสะถ้ากำเริบเสบสารถึงที่สุดก็จะฆ่าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไฟคือโทสะเนี่ยนะครับถ้ามันแรกเริ่มเผาเนี่ยนะครับมันจะเผาสัมปยุตธรรมก่อนเผาสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันกับตัว ทีนี้มันก็ถ้ามันแรงขึ้นระบาดขึ้นนะครับมันก็จะออกมาทางสีหน้าท่าทางนะครับถ้าหากว่ามันกำเริบร้อนรนมากกว่านั้นหน้าเนี่ยดำหมดเลยนะครับถ้าโทสะมันกำเริบนะถ้าหากบางคนเนี่ยโทสะมันแรงกว่านั้นเนี่ยคางเนี่ยสั่นเลยบางคนถ้าแรงกว่านั้นเนี่ยด่าเลยนะครับบางคนที่แรงกว่านั้นเนี่ยครับก็แหลียวซ้ายแหลกขวาหาท่อนไม้ท่อนฟืนนะครับจะซัดสักทีมั้งหวังกันนะบางคนเนี่ยถ้าแรงกว่านั้นก็ได้จับจริงๆเงื้อนะครับเหยียดจะเล่นงานเลยบางคนแรงกว่านั้นอ่ะหวดเข้าไปตุ๊บเข้าไปบางคนแรงกว่านั้นก็ตัดมือตัดเท้าเลยนะบางคนก็ตัดหัวตัดนะครับฆ่าทิ้งเลยบางคนถ้าหนักหนักกว่านั้นก็ฆ่าเขาเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตายตามอันนี้ก็สุดยอดของโทสะนะครับแล้วก็อบายหวังได้นะครับบทว่าอริยธรรมเมอโกวิโทเนี่ยนะครับคือไม่ฉลาดในอริยธรรมนี่หมายความว่าชนเหล่าใดเว้นการทำไว้ในใจคือไม่มีโยนิโสเนี่ยนะครับซึ่งการเรียนและการซักถามในธรรมะทั้งหลายที่มีขันธ์และอายตนะเป็นต้นทั่วทุกอย่างชื่อว่าเป็นผู้ไม่ฉลาดในอริยธรรมชนเหล่านั้นถูกความงมงายครอบงำพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นผู้งมงายโดยพิเศษคืองมงายไม่รู้อะไรเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะขันธ์มีอย่างไรเป็นอะไรลักษณะอย่างไรเป็นต้นไม่รู้สักอย่างนะครับถ้าไม่รู้จักขันธ์จะรู้อริยสัจได้อย่างไรเพราะว่าขันธ์ทั้งหลายเป็นทุกขสัจกับสมุทัยสัจนะครับแม้กระทั่งศีลสมาธิปัญญาก็เรียกว่าขันธ์เป็นข้อปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งแทงตลอดอริยสัจทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ที่ขาดการเรียนขาดการซักขาดการถามขาดการฟังการทรงจำเป็นต้นก็ชื่อว่าผู้ที่ไม่ฉลาดในอริยธรรมนะครับนี้พระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาอีกว่าไฟสามกองนี้ย่อมเผาหมู่สัตว์ผู้ไม่รู้สึกตัวว่าเป็นไฟผู้ยินดียิ่งในสกายะทั้งในภพนี้และภพหน้าสัตว์เหล่านั้นย่อมเพิ่มพูนนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอสุรกายและปิติวิสัยผู้ไม่พ้นไปจากเครื่องผูกแห่งมารนะครับเพราะฉะนั้นบทว่าเอเตอัคคีอาชานันตาความว่าไม่รู้อยู่ว่าไฟคือราคะเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยนะเผาลนอยู่ทั้งในภพนี้และในสัมปรายภพคือไม่แทงตลอดด้วยอำนาจการบรรลุด้วยอำนาจปริญญากิจด้วยอำนาจแห่งการบรรลุด้วยปหานกิจคือไม่ทำกิจกำหนดรู้ในทุกขาริยสัตว์อะไรเลยไม่ทำกิจละสมุทัยสัตว์เลยนะครับบทว่าสักกายาภิรตาความว่าเพลิดเพลินยินดียิ่งนักในกายของตนนะครับกายของตนหรือว่าในสักกายะนี่หมายถึงอุปาทานขันธ์ทั้ง5ด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐินะครับเพลิดเพลินในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมีความเห็นผิดในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะครับพวกที่มีความเพลิดเพลินและมีความรู้ความเห็นที่ผิดพลาดในขันธ์5เรียกว่าสักกายาภิรตานะครับผู้ยินดีเพลิดเพลินในสักกายะนะครับบทว่าวัฏยันติความว่าเพิ่มพูนคือสะสมไว้โดยการให้เกิดบ่อยๆบทว่านิรยังได้แก่นรกทุกขุมทุกขุมคือมหานรกเนี่ยนะครับ8ขุมแล้วก็อุสธานรกอีก16ขุมนะครับเพราะฉะนั้นนรกใหญ่ๆเนี่ยมี8ขุมก็คูณอุสธานรกแต่ละ10แต่ละ16ขุม16ขุมเข้าไปนะครับมันนรกยังมากมายนะครับบทว่าติรชานันจะโยนิยังได้แก่กำเนิดสัตว์ติรชานบทว่าอสุรกายเชื่อมความว่าเพิ่มปิติวิสัยเข้าไปด้วยนะครับก็คือถ้าหากว่ามากไปด้วยอำนาจของไฟคือราคะโทสะโมหะนะครับไม่ทำปริญญาเลยในสกายะเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ตามเพิ่มพูนอบายทั้งหลายนั่นเองนะครับก็ที่จริงเขาก็เตือนตลอดนะได้ยินเสียงไหมครับโอ้เนี่ยก็ได้ยินเสียงทั้งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับตอนนี้ก็นกใช่ไหมกลางคืนนี่เสียงอะไรชัดที่สุดครับครับเสียงจิ้งหรีดเนี่ยนะอาจารย์นอนอยู่ข้างนอกเนี่ยน่าจะได้ยินบ่อยนะครับสัญญาณเตือนทั้งนั้นแหละครับสัญญาณเตือนภัยนะครับไม่ได้มาด้วยผลของบุญนะเพราะงั้นก็ร้องระงมกันอยู่นั่นแหละครับทีนี้ถ้าคาถาที่เป็นวิวัตตะล่ะครับว่าส่วนสัตว์เหล่าใดประกอบความเพียรในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งกลางคืนทั้งกลางวันสัตว์เหล่านั้นผู้มีความสำคัญอารมณ์ว่าไม่งามอยู่เป็นนิดย่อมดับไฟคือราคะได้นะครับถ้าจะดับไฟคือราคะต้องเจริญอสุภะส่วนสัตว์ทั้งหลายผู้สูงสุดในนรชนย่อมดับไฟคือโทสะได้ด้วยเมตตานะครับถ้าจะดับไฟคือโทสะนี่ต้องหมั่นเจริญเมตตาเจริญพรหมวิหารนะ ดับไฟคือโมหะได้ด้วยปัญญาอันเป็นเครื่องให้ถึงความชำระกิเลสนะครับตอนต้องเจริญอริยปัญญาสัตว์เหล่านั้นมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนไม่เกียจคร้านทั้งกลางคืนทั้งกลางวันดับไฟมีไฟคือราคะเป็นต้นได้ย่อมปรินิพพานโดยไม่มีส่วนเหลือเรื่องทุกข์ได้ไม่มีส่วนเหลือบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นอริยสัจผู้ถึงที่สุดเวทรู้แล้วโดยชอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติย่อมไม่มาสู่พบใหม่นะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความภาคเพียรด้วยสัมมประธานมันดับไฟคือราคะด้วยอสุภะดับไฟคือโทสะด้วยเมตตาดับไฟคือโมหะด้วยปัญญานะครับภาคเพียรอย่างนี้ทั้งกลางคืนทั้งกลางวันไม่นานนักก็จักปรินิพพานนะครับเพราะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจทั้ง4ประการนะครับพันอธิบายว่าบัดนี้เพื่อจะแสดงวิวัตตะด้วยการดับไฟคือราคะเป็นต้นเหล่านั้นจึงตรัสคำเมียที่ว่าเยจรตินที่ว่าดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่ายุตตาความว่าประกอบแล้วด้วยสามารถแห่งการประกอบเนืองๆซึ่งภาวนาถามว่าภาวนา2อย่างในภาวนาทั้ง2นั้นนะครับในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความที่ไฟราคะเป็นต้นดับได้ไม่ใช่ศาสนาอื่นนะครับการจะดับราคะโทสะโมหะไม่ได้ไปดับที่อื่นนะครับดับได้ในพระศาสนานี้เท่านั้นอันหนึ่งเมื่อจะแสดงวิธีดับไฟคือราคะเป็นต้นเหล่านั้นนะครับและอสุภกรรมฐานที่ไม่ทั่วไปในศาสนาอื่นนะครับอสุภกรรมฐานนี่นะครับไม่ทั่วไปกับศาสนาอื่นจริงๆนะครับแม้แต่หนังสือทางการแพทย์นะครับที่ฝรั่งขีดเขียนมาเป็นรูปภาพเนี่ยนะครับโอ้เป็นภาพเหมือนกับอสุภทั้งหลายแลเนี่ยนะที่จริงแล้วเขาไม่ได้เพื่อเจริญอสุภะนะครับพวกที่ทำหนังสือนี้บางท่านเล่าให้ฟังว่าเขาชื่นชมในความงดงามของมนุษย์มากกว่านะครับเหมือนเขาค่อยๆลอกมาแล้วเขามีความสามารถในการลอกร่างกายเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเขาไม่ได้พิจารณาว่ามันอสุภะอะไรนะครับมองถึงความวิจิตรพิสดารมองความน่ารักน่าดูน่าชมนะครับพวกนี้คลั่งใคร้ซะส่วนใหญ่นะครับชื่นชอบในสิ่งเหล่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไอการที่จะเจริญว่าอสุภะนะน่ารังเกียจปฏิกูลนะครับแต่จนถึงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าโรคว่าฟีนี่นะครับมีในคำสอนจริงๆนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งเราก็ไปถามดูว่าในแพทย์ทั้งหลายที่เจริญอสุภะกรรมฐานเนี่ยนะครับก็บอกว่าหายากจริงๆหายากมากนะครับหมอคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าไปเที่ยวถามดูแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนใดเจริญกายคตาสติหรือเจริญอสุภะเลยโดยมากเจริญเมตตาครับหรือเจริญอานาปานสติธรรมดาทั่วๆไปแต่ที่จะมาเจริญอสุภะเกสาโลมาหายากเต็มทีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วิธีดับไฟคือราคะเนี่ยนะครับมีในคำสอนเท่านั้นเองจริงๆถึงเขาจะเรียนเรื่องร่างกายสรีระเป็นต้นก็ไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นว่าเออมันอสุภะมันเป็นกูนอะไรหรอกนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ยังตรัสว่าท่านเหล่านั้นมีความสำคัญว่าไม่งามอยู่เนืองนิดย่อมดับไฟคือราคะได้แต่ผู้สูงสุดกว่านรชนดับไฟคือโทสะด้วยเมตตาส่วนไฟคือโมหะดับได้ด้วยปัญญาที่เป็นเหตุให้เจาะทะลุไปเป็นปกตินะครับคือปัญญาเป็นเครื่องชำระกิเลสเนี่ยนะครับบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอสุภสัญญิโนความว่าผู้ชื่อว่ามีอสุภสัญญาเป็นปกติคือมีความสัมพันธ์หมายว่าไม่งามเพราะประกอบด้วยความเพียรเนืองๆในอสุภสัญญาด้วยอาการ32นะครับคือเจริญเกสาโลมานะขาทันทาตะโจมังสังนาหารูอธิมินชังวักกังหัตยังยกนังปิหากังปภาสังอันตังเป็นต้นเนี่ยนะครับก็เจริญพวกอสุภกรรมฐานเหล่านี้อย่างมหาศาลหรือว่าจะพิจารณาซากศพที่เป็นซากศพขึ้นอืดขึ้นพองเนี่ยนะครับแล้วก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้แล้วว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้เนี่ยนะบทว่าเมตตายะความว่าด้วยเมตตาภาวนาที่ตรัสไว้ว่าเธอมีจิตสหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่และในพระคาถานี้ผู้ศึกษาพึงทราบการดับไฟราคะและโทสะด้วยอนาคามิมรรคที่เกิดขึ้นโดยทำฌานที่เป็นอสุภะเป็นอารมณ์นะครับแล้วก็ฌานมีเมตตาเป็นอารมณ์ให้เป็นบาตรหมายความว่าถ้าจะดับไฟคือราคะก็เจริญอสุภะเป็นฐานก่อนแล้วก็ทำปริญญา3บรรลุอนาคามิมรรคหรือไม่ก็ถ้า มากไปด้วยโทสะก็เจริญเมตตาให้เป็นบาตรแล้วก็เจริญหรือว่าทำปริญญาสามเพื่อบรรลุอนาคามิมรรคเหมือนกันนะเพราะไฟคือราคะที่เพลิดเพลินในกามไฟคือโทสะที่จะเครียดหงุดหงิดเป็นต้นก็จะดับได้จริงๆก็ที่อนาคามิมรรคนะครับบทว่าปัญญายะความว่าด้วยมรรคปัญญาที่ประกอบด้วยวิปัสสนาปัญญาด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ายายังนิเพทคามินีเพราะว่าปัญญานั้นเจาะทะลุทะลวงกิเลสและขันไปคือเป็นไปเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่านิเพทคามินีเจาะทะลุไปนะครับเจาะทะลุกิเลสก่อนนะครับทะลวงกิเลสแล้วก็ทะลวงวัฏฏะไม่ให้นำปฏิสนธิในภพที่8เป็นต้นนะถ้าเป็นพระโสดาบันนะครับถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไม่ต้องย้อนกลับมาปฏิสนธิในภพนี้อีกเพราะทะลวงขันไปหมดนะครับบทว่าอเสสังปรินิพพันติความว่าท่านเหล่านั้นให้ไฟคือราคะเป็นต้นดับไปไม่มีเหลือด้วยอรหัตตมรรคแล้วดำรงอยู่ด้วยสอุปาทิเสสนิพพานธาตุเห็นไหมที่บอกว่าสัตว์เหล่านั้นมีปัญญาเครื่องรักษาตนนะครับไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนนะครับดับไฟคือราคะเป็นต้นได้ย่อมปรินิพพานโดยไม่มีส่วนเหลือล่วงทุกข์ได้ไม่มีส่วนเหลือบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นอริยสัจผู้ถึงที่สุดแห่งเวทรู้แล้วโดยชอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติย่อมไม่มาสู่พบใหม่นี่อธิบายว่าชื่อว่าผู้มีปัญญาเครื่องรักษาตนเนี่ยนะครับเพราะถึงความไพบูลย์แห่งปัญญาหมายถึงพระอริยเจ้าเนี่ยนะครับท่านมีความไพบูลย์แห่งปัญญามากชื่อว่าผู้ไม่ซึมเซาตลอดทั้งคืนและกลางวันนะครับไม่ซึมเซาก็คือไม่เสื่องซึมไม่ซึมเซ่อทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีนะครับเพราะเป็นผู้ละความเกียจคร้านได้โดยเด็ดขาดมาก่อนแล้วด้วยสัมมประธานและเพราะเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรด้วยการเข้าพระสมาบัตินะครับนี่ท่านเลยไม่เสื่องไม่ซึมไม่เซ่อไม่งุดนะครับไม่ง้อยเบนโดนเนี่ยเฮือกเฮือกหายใจหนักๆแบบนั้นไม่มีเด็ดขาดนะครับมีแต่ความผาสุกตลอดวันและคืนนะครับชื่อว่าดับสนิทไม่มีเหลือด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเพราะจิตดวงสุดท้ายดับแล้วต่อจากนั้นก็จะข้ามคือก้าวล่วงวัฏทุกข์ไปได้ไม่มีเหลือคือไม่มีเหลือไว้เลยไม่มีเหลือรูปเวทนาสัญญาสังขารเอาไว้ให้มีเชื้อไว้สักนิดเลยนะครับ ขอกราบครับเอพาริยเจ้าท่านไม่ซึมไม่ง่วงแล้วใช่ไหมครับเนี่ย ก็ไม่ซึมนะครับแต่ถ้าหลับก็หลับอยู่แต่ท่านไม่ซึมถ้าเป็นพระอรหันต์นะครับไม่มีถีนะเด็ดขาดถ ี นะมีธรรมไม่มี มีเมาอาหารไหม ท่านก็เดินจงกรมเป็นต้นนะครับท่านก็พิจารณาธรรมก็ตื่นตัวแล้วนะครับอันไม่เมาอาหารไม่อะไรแน่นอนนะครับโภชเนมตัญญุตาท่านดีอยู่แล้วนะครับท่านรู้ว่าแค่ไหนควรจะแค่ไหนไม่ควรนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงความดับสนิทด้วยอนุปาทิเสสานิพพานธาตุแก่ภิกษุผู้ดับไฟคือราคะเป็นต้นได้อย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะทรงชมเชยภิกษุเหล่านั้นด้วยคุณธรรมทั้งหลายที่เธอได้แทงตลอดกันแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาสุดท้ายว่านะว่าบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นอริยสัจผู้ถึงที่สุดเวทรู้แล้วโดยชอบด้วยปัญญาเครื่องตรัสรู้ซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติย่อมไม่มาสู่พบใหม่อันนี้เน้นที่การแทงตลอดอริยสัจนะครับอันผู้ที่แทงตลอดอริยสัจระดับอรหัตตมรรคอรหัตผลก็ไม่ย้อนกลับมาสู่ภพนี้อีกแล้วบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอริยทัสสะความว่าท่านเหล่าใดเห็นซึ่งธรรมะที่พระอริยเจ้าทั้งหลายคือบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจะพึงเห็นหรือเห็นพระนิพพานนะครับก็คือเห็นโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดนะครับแล้วก็เห็นพระนิพพานเนี่ยนะชื่อว่าอริยะเพราะไกลจากกิเลสทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเห็นอยู่ซึ่งอริยสัจทั้ง4ที่ประเสริฐนะครับเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงชื่อว่าอริยทัสสะผู้เห็นสัจจะอันประเสริฐท่านเหล่าใดถึงที่สุดแห่งพระเวทคือมรรคญาณหรือถึงที่สุดแห่งสงสาระด้วยพระเวทคือมรรคญาณนั้นฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงชื่อว่าเวทคุโนผู้ถึงที่สุดแห่งเวทนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอริยมรรคญาณของท่านเนี่ยนะครับสามารถทำที่สุดแห่งสังสาระสังสาระก็คืออะไรครับขันธ์ทำที่สุดแห่งขันธ์สามารถทำที่สุดแห่งอายตนะทำที่สุดแห่งธาตุทำที่สุดแห่งอินทรีย์สามารถทำที่สุดแห่งปฏิจจสมุปบาทแทงตลอดอริยสัจโดยไม่มีส่วนเหลือนะครับบทว่าสัมมทัญญายะความว่ารู้กุศลละธรรมเป็นต้นนะครับก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญานะครับ มีปัญญาเป็นเครื่องรู้รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นอัพยากตะอะไรเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาอะไรสัมปยุตด้วยสุขเวทนาอะไรสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอะไรสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนานะครับท่านก็รอบรู้ใคร่ครวญนะครับอะไรเป็นอุปาทานอะไรเป็นเหตุแห่งอุปาทานนะครับแล้วว่าท่านก็รู้ขันเป็นต้นนะครับที่จะต้องรู้ทุกอย่างนะขันเป็นต้นเนี่ยนะครับจะต้องรู้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณขันเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็รู้แจ้งแทงตลอดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้ก็ข้อความในอัคคีสูตรอัตถกถาก็จบนะครับ